radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar. Ben Ege Kayacan. Çok değerli arkadaşlarım Fahir Demir, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz Fatih Gülleyik adına bir kez daha hoş geldiniz diyorum programımıza. Siz bir şeyler demek ister misiniz? Ben çünkü ben de program sorumlumuz Sevda Küskü adına. Ben de o zaman bir hatırlatma yapayım. Bugün 3 Mayıs 2010 Pazartesi. Kaba bir hesapla dikkat ettiysen Fahir ağzım çamçırıyor. 454 yılda bir gerçekleşen bir olay denk geldi bugüne. Hem hafta başı, hem ayın ilk programı beraber ve solo sohbetlerde, hem de ayın, üçü. Ayın ilk günü olmasa da ayın 3. günü olması oluyor, ufak tefek olmasına rağmen pazartesiye gelen ilk gün. Biz kaç kişiyiz? 3. Bu bir tesadüf mü? Kaçıncı ay bu ay? 5. 3 artı 2 eşittir? 5. Bu bir tesadüf olamaz. Herhalde. Hatta bu tesadüf olamaz diyelim. Ben de bunu hatırlatmak istedim. Ama tabii daha bilimsel bir şeylerden bahsedelim derseniz, isterseniz iletişim yollarını veririm. Yani benim yaptığım açıklamalara göre daha bilimsel olduğu için diyorum. Yani. Hemen bilimsel yaklaşımlarımızla iletişim metotlarımızı verelim sevgili dinleyiciler. Telefon numaramız 444-2406, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Bizlere Twitter'dan da ulaşabilirsiniz, beraber ve solo adıyla. Ayrıca yeni bir yöntem keşfedildi. Kent yazıp boşluk bıraktıktan sonra 56.00'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bunun da bir bedeli olacak elbet. 1.6 lira. Evet sevgili dostlar, beraber ve solo sohbetlerde dışarılar yani. Gerçekten insan bir uyarır, bir şey yapar bir, değil mi? Yani şu moda girmişken niye böyle kimse uyarıda bulunmuyor, ben onu anlayamadım. Yani bu sadece sizi denemek içindi ve bravo. O modda ölmeni istedik belki de. Ne güzel, o modda ölünmez. O modla süründürür sadece. O mod süründürür adamı. Ne ondurur ne öldürür eskilerin tabiriyle. Güzel bir Ankara akşamından sesleniyoruz sizlere sevgili dinleyiciler. Dışarıda 28 derecelik bir hava sıcaklığı. Yarın 29, öbür gün gene 29. Allah Allah. Büyük bir mantıksızlık yok mu? 30 olması gerekmiyor mu? İşte bu verdiği ardışık. Birden abanılmıyor. Bu sene çok mutluyum gerçekten de. Herhalde Ankara'mızdaki tüm kavaklar kesilmek suretiyle ya da şehir dışına bir şekilde... Hiç uçuşmadı değil mi bu yılda? Vallahi hiç uçuşma falan şey değil. Yani hiçbir yerde görmedim. Ben zaten bu kavakları hiç tasvip eden bir insan değilim. Zira bu kavakların işte polen dünyasına kazandırdıkları götürdüklerinin yanında bir hit sayılır. Dolayısıyla yani kavaklara o kadar baskı yapıldı kavakta ki. Kavakta da boy var diyor Oktay, evet. Yani onu da diyeyim o zaman da. Kavaklara o kadar çok baskı yapıldı ki şey oldu. Artık bu polenlerini bırakmıyorlar mı? Yoksa böyle bir Ankara'yı terk mi ettiler? Onu da bilmiyorum ama. Niye bu sene görmedik, çok görmedik? Ya da gerçekten kesildi de ondan mı böyle bir temizliğe mi gidildi polen yüzünden? Vallahi bir sokakta kavak bir kavak ağacı varsa o evdeki, o sokaktaki evlerde yaşayanların aldığı beddualar yani bir sene olmasa 2 senede toplam o kavağı kurutur. Dolayısıyla çok ah aldılar bugüne kadar kavaklar. Zaten Sezen Aksu'nun da, sevgili Sezen Aksu'nun da bu konuda çok güzel bir şarkısı var. Ah kavaklar, ah kavaklar diye. Gerçekten bu şimdi bu şarkı şimdi neyi ispatladı bize? Kavakların ne kadar ah aldığını. Ah aldığını. Sezen Aksu'nun şarkısında da gördüğümüz üzere hiç kavaklar çok beddua alır ama bedduayı polen keser diye biliyorum ben. Yok kesmiyor Oktay. Polen herkesin soluğunu kesiyor. Bilakis katmerler mi diyorsun? Katmerli olur. Yani çok çirkin. Ya bizim apartman biliyorsun son derece duyarlı insanlardan oluşan bir apartman. Hem olgun yani yaşları itibariyle hem de duyarlı. Ama ona rağmen o arka tarafta, apartmanın arka tarafındaki o bahçede, bir kısmı bahçe bir kısmı otopark ya. O bahçedeki kavak ağacını kestiler. Çünkü şey bir noktadan sonra o işte bu poleni olan kara kavak deniyor galiba ona. Kara kavak. Değil mi? Kara kavak. O karaların kavak yani. Denir ona. O kara kavağın o içi mi çürüyormuş, ondan sonra dalları mı düşüyormuş? Öyle bir tehlike yaratıyormuş şeylere. Hayır evet dairelere. Doğru söylüyorsun. Ben bugüne kadar kavağın, şimdi çok hakikaten kavak hakkında ileri geri konuşmak istemiyorum ama. Yani biz kavaklara da söz hakkı doğdu, bize ulaşıp şey yapabilirler veya kavak konusunu bilen dinleyicimiz varsa. Bu yani bizi arayıp kavaklar adına konuşabilir. Evet. Yani şöyle bir çirkinlik var. onu söylemek istiyorum. kavak dünyası kaynıyor. Yani Bu ağaçların bir güne kadar hani bir şeye yaradığını görmedim. Kötü de bir malzeme, affedersin. Kibrit yapımında kullanılıyor bildiğiniz üzere kavaklar. Evet. Onunla da çok şeydi. Hani böyle sürekli kırılan kibritler vardır ya. Onlar kavak mı? Şey yapmayın, onlar hep kavak. Uyduruk kibrit ne oluyor bir de yani? O kadar. Uyduruk. Uyduruk. Sünger gibi. Fahir emin misin? Bak çok da üstüne gitmek istemiyorum yani kavaklara. Ben yıllardır kavakları da çiğnimi, nefretimi bu programda kusacağım kavaklara. Kavakları da ötekileştirmeyelim diyorum ben. Yok yok. Bizim ailede mesela benim Akif abim var. Bir ara evet. Kavakçılık yapayım dedi. Efendim diye babadan ailesi geçmiştir büyük yalnız ihtimalle. Yalnız ben onu anlatacaktım işte. Ben kavaklar konusunda biraz şeyimdir. Hassasım değil mi? Bir ara Ören'e gitmiştik. Ören'le bir adamla tanıştık. Ören böyle, neresi? Burhani Ören. He. Ören yeri midir bilmiyorum. Yok öyle bir tarihi tarih yok öyle galiba. Bir şey değil, Ören fiyordlar var. Neredeyse böyle fiyord havası yatan Norveç'teki bir... fiyordlar evet. Fiyord daha doğrusu öyle bir otel vardı galiba orada. Fiyord otel. Ya işte bir, mesela İzmir'de denize dik uzanıyor ya. Hı. Burada böyle gidiyor. Yar diye bitiyor. Gerçekten var mı Burhaniye'de? Yani yapı olarak tabii çok görkemli olmasa da. Sinop'ta olduğunu biliyorum ben, fiyord benzeri yapıların da Burhaniye'de olduğunu bilmiyordum. Ben şimdi bir, uyduruyor musun bir? Otelin isminden yola çıkmış da olabilirim. Yani he. Bir şelale otel diye bir şey olsaydı ben şelale de var diyebilirdim. Anladım. Şimdi neyse bunu geçelim bir tarafta. Biz de o zamanlar böyle rock'n'roll'a gönül vermiş 3 genç arkadaşız. Orada işte bizden kat kat büyük bir abimiz vardı. Abimiz derken aslında amcamız yaşında ama böyle kendisi de rock'n'roll olduğundan işte 50'li yaşlarında bir adam. Takılıyor, eğleniyor falan filan, havası, küpesi falan filan böyle tam kendi kuşağındakilere zıt bir yapıdaydı. Bu işi ne iş yapar falan filan diye konuşurken öğrendik ki kavakçıymış. Adam kavakçıymış. Kavakçılık nedir diye sordum ben meraklı bir genç olarak. Bir bol sulu bir yer buluyorsun. Kavakları ekiyorsun. 10 yıl sonra gidiyorsun, kesiyorsun ve bir 10 yıl seni yaşatacak para kazanıyorsun. Vallahi yemin ediyorum Akif abimin de aynen dedi. Ben biliyorum biliyorum onu. Gideceğiz bir yer bulacağız. Böyle çok ucuza alacağız orayı. Oraya komple kavak dikeceğiz. Ondan sonra gideceğiz 10 yıl sonra toplayacağız. Bir şey soracağım abi. O esnada mesela 10 yıl deyince 9. yılda bir adam gelip onları kesip götürdüğünde o sorun değil zaten, oraya bir tane bekçi tipi bir şey ayarlayacağız. Onu da o şekilde yapacağız. Bu akla ilk gelen soru olmasına rağmen buna cevap verememiş olması Akif abinin. Yani bu çok hiç bilmeyen adamın soracağı bir soru. 9. yılda ye biri gelip keserse. Şimdi 50 tane daha soru var ondan acaba önce sorulması gereken. Ben şeyi de sordum. Ya bekçi alır giderse? O da çok mantıklı. Bak bu da mesela hiç bilmeyen birinin soracağı şey. Sonra kavağın da çeşitleri var canım. O senin dediğin Ege. Yani o hikayeyi anlatmış olan. O işte kara kavak değil. Bu bahsettiğimiz kavaklardan değil. Bu polenlerini gördüğümüz kavaklar değil onlar. Yani ne bileyim ya, kavak çeşitleri. Kavakların işte hepsinde polen var. Alayında Oktay. Yok hepsinde yok canım. Var. Bu arada ODTÜ'den hemen tamam, Mine Hanım'dan şey geldi. Twitter'dan mesaj geldi. Mine Mısırlısoy. ODTÜ'de kavak polenleri 10 gündür kar gibi yağıyor. Bizim radyonun olduğu yerlerde pek kavak yok demek ki. Ha, belki ondandır. Şeyde falan. İnsanlar gizli gizli kavakların dibine bir şeyler döküyorlar. Buldukları tüm kimyasalları dökerek kurutmaya çalışıyorlar. Hani böyle incir ağacı dikmek şeydir ya. Ocağına incir ağacı dikmek denir. Keserler. Siz de kestiniz Ege. İtiraf edin. Biz incir ağacı kestik ama incir ağacı bizi kesmeye çalışıyordu. Daha doğrusu binayı yıkıp bizi altında bırakmaya çalışıyordu. İyi de yaptınız. Ama işte belli noktada işte insanlar da öyle yapıyorlar. Ben hakikaten sen böyle... Sen mi büyüksün ben mi diyeyim incir ağacına girmişler. Vallahi anladım. O kadar doğa seven insanlar ay ay yazık yazık diyorlar. Sonra iki hafta bu işte çılgın polenci diye bir şey. Bu çılgın polenler ortaya çıktıktan sonra şöyle görüyorsun. Gece bir vakitte kabağın altında bir şeyler döküyorlar ımıl ımıl. Ne döküyor? Su döküyor. Çeşme'de öyle bir olay oldu. Geçtiğimiz yaz. Komşular manzara kapatıyor diye bizim komşunun buradan da anlıyorsunuz herhalde. Komşular bizim komşunun dediğimiz az sevdiğimiz komşularla esas sevdiğimiz komşular arasında bir olay. Bizim komşunun bir takım çiçeklerinin dibine bir şey döktüler. Ondan sonra işte çiçeklerini. Çiçeklerinin dibine. Yani daha doğrusu çiçek değil de böyle çalımalı falan gibi Allah bir şey. Allah Allah. Ondan sonra işte bizim yardımcımız Nurten abla gördü. Ne yapıyorsunuz siz orada falan diye atladı. Falan dediler. Ondan sonra hemen gitti Nurten abla oralara uzun uzun su döktü. Ve bize şey diye anlattı. Uzun uzun ozon döktü. Su döktükçe yerler köpürdü. Böyle böyle köpürdü diye anlattı. Köpürür. İşte, çamaşır suyu mudur nedir? Köpürür. O alamet. Ne kadar zaten. Kötü kalpliymiş onlarda ya. Çok çok çok. Allah Allah. Komşuluk ilişkileri çok enteresan. Neyse kavaklar uçuşuyor yani. Kara kavaklar uçuşuyor anladığım kadarıyla. O kavakların şeyi Oktay, var. Kara kavak diyorsun. Öbürünün adı ne? Sarı kavak mı? Öbürünün adını bilmiyorum. Çok şey değilim yani. Çok hakim değilim. Kavak. Ama onların rengi de beyaz. Onun rengi de beyaz. Ha, ha, yani. Onlar beyaz. İnce uzun olanlar. Vele yani, vele yukarı o, doğru olanlar. O para diye konuşulanlar bunları 10 sene sonra sulak falan filan dediğin kavaklara para gözüyle bakan adamların mevzu ettikleri şey o beyaz kava, böyle daha ince uzun olanlar. Bu kara kavak dediğim polenleri enine, olan enine gideyim. Böyle daha çok dallı budaklı olanlar, böyle daha enli olur onlar. Böyle gövdesi de şey haşmetli. Daha esmere yakın. Tabii yani ötekileştirmemek lazım. Vallahi sen kavaklarda ırkçılık yapmayın. Bu yani, arada aynen öyle. Abim hakikaten vazgeçirdik dediğim herkes abim şey yani, dedi öbür ben abim. Bu konuya eğildiğimde o sene kavağımı dikmiş olsaydım bu sene... şimdi ikinci mahsulümü almıştım. Ben yani bu lise öğrencisinin ikinci mahsulümü almıştım ve bütün dişlerim altındı benim. Peki şey zevk için bu radyoya geliyor olurdum ama altın dişlerimle gelirdim. Otobüs yolculuğu değil de hani şehirler arası yolculuk sırasında böyle bazen yan taraflarda böyle kavaklıklar görüyorsun ya. Görmüyor musun? Evet, her tabii, gördüğünde tabii. Şey laf ediyor musun? İşte ben ekmiş olsaydım şimdi böyle olm. Bak adam ne güzel yapmış. Niye bununkileri kesmiyor diye. Hakikaten abim yıllarca adeta hönkürdü, yalvardı, yakardı ama işte aile kararı bizde öyle katidir. Ne oldu? Yani başlamadan bitti mi? Başlamadan bitti. Ya onun böyle 2-3 yılda bir çılgın polenci gibi yeni fikirleri gelir. İyi aile kararı bence birçok şeyden aile kararı döndürmüş de, olabilir. Yani, şey işte ne bileyim bizde bir soğan faciasıyla sucuk faciası olduğu için ailede. Bir de jilet faciası vardı. Hayır. O yatırım olarak düşünülmemişti. Yani jilet faciasını anlattı. Sucuk faciası. Bunlar soğan yanlış faciası da anlaşılmasın ya. Yani bu jilet faciası deyince hani bir jilet kesmesi falan gibi hayır, anlaşılacak. Hemen düzeltelim onu dinleyicilerimiz. Evet evet. Soğan faciası diye. Bunlar amacını faciaları. Aşan, amacını aşan miktarda eve soğan alımı. Hayır canım. Ya girişim bu, o girişim. Benim. Annem yıllarca bunu anlattı. Ben daha küçücük çocuğum 5 yaşındayken babamın soğan faciasını biliyorum ve bana şey diye anlatıyor. Babam bekarlığı döneminde soğan işine gitti. 2 kamyon dolusu soğanı bir bodrum katına koymuş. Tam da satamamış. Sonra onların hepsi yoşumuş, filizlenmiş. Hepsi. Biz evlendiğimizde hala soğan parası ödüyorduk diye. Soğan faciası bu. Soğan faciası bu. Jilet faciası. Bu faciada soğan faciasında birçok açık nokta olmuş olabilir bu hikayeden aklınızda kalmış olabilir. Sucuk faciası. Bize ulaşarak sorabilirsiniz. Mesela niye soğanlar yeşerdikten ve büyüdükten sonra yine de para ödendi? Hadi tamam parası falan. Yani bu yok cevapla diye söylemiyorum. Ha, ben nereden birçok soru var yani evet. Şu anda akla gelen ama gerek yok ayrıntıya girmeye. Ya işte evet. Bu toptan alımlara karşı bir zaaf olduğu için işte sucuk faciası da. İşte ne diyorum Afyon'da bir arkadaş var onu sucuk yaptırıyor ama atıyor mesela 50 kilo sucuk yaptırıyor geliyor burada satacak bir kısmını satacak bizimkiler affedersiniz bunu söylemek zorunda değil beleşe gelsin diye biz de güzel rahat rahat yiyelim ha, diye. Kardan karı sucuk olarak değerlendirmiş olacağız. Karı sucuk olarak değerlendirmiş fakat şey oluyordu işte hepsini satamıyordu yani istediği miktar satamayınca biz bir kış boyunca 30 kilo sucuk yemek zorunda kalıyorduk. Sucuk faciamız özetle bu. Sucuk faciamız da bu. Kaç senesinde oluyor Fahir bu? Her sene. Nasıl? Sesini inceltme Fahir. Sesini vallahi inceliyor Oktay. Her sene oluyor. Yani, bak çocuk şey, baharat yemekten kambuk kalmış yıllarca. Ben vallahi güdük kaldım. Böyle ufacıktım o küçücük boyumda. Ve de elimde bir parça sucuk kemire kemire dolaşıyordu. Fahir o yaşlarda geçti. Bütün mahalle arkadaşların salçalı ekmek yiyordu. Sen sucuk daha havalı bir çocukluk ne dönemi ama, geçirmiş adam var sucuğu, mı ya? Sucuğun üstüne salça sokup sürüp çıkıyormuş sokaklara. Yazık. Ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani, o sucuk kuruduğunda evet. Yemin ediyorum hani bu beton etkisi derler ya. Beton etkisi suda falan olmaz. Sucukta olur. Sen onu o benim bütün ön dişlerim. Ben süt dişlerimi 2 yaşında kaybettim. Çıktı ve kaybettim. Sırf o sucuk davasında. Emzik diye sucuğu vermişler yollamışlar. Vallahi. Diş mi dayanır çocuk? Bir de herkes ilk başta bir coşkuyla sarılıyordu o sucuklara. Yani nasıl geldi böyle? Onlar ama... tazeyken. Mesela bir gece oluyor. Ay kangal kangal yapalım. Sucukları yiyelim. Böyle. Sizin ev böyle miydi? Bizim ev böyleydi. Viking ailesi ya bunlar. Hakikaten ne biçim şey ya. Bir de sobada yapıyoruz onları. Kaymak şeyim, kaymak birası mı içiyordunuz ondan sonra da? Hogwarts gibi. Annemin yaptığı. Ondan sonra aradan 2 hafta geçince bunlar hakikaten bunlar dediğim sucuklar beton gibi oluyor ve akşamleyin şöyle oluyor. Ne yiyeceğiz? Annem şeydi. Pilav yaptım. Yanında kuru fasulye. Sucuk. Her şeyin içinde sucuk vardı. Hakikaten o mercimek tüketimi var ya. Biz o esnada hala sucuk tüketiyorduk. O yüzden işte bu facialar neticesinde işte günümüze geldik. Ailenin toptan alımlara karşı böyle genel yaklaşımı biraz şeydir. Temkinli yaklaşmaya çalışırız. Çünkü hakikaten travmatik hadiseler bunlar. Seninle beraber Öğünç ailesi perakendeye geçti diyebilir miyiz o zaman? Vallahi. Çünkü sen bildiğim kadarıyla... Bende de hala etkileri var biliyorsun. Ama yani. Sen birer birer alıyorsun canım. Ya birer birer alırım. Ben de şöyle olurum. Meblağ alıyorsun, olarak. Bir kere alıyoruz onu iyisini alalım diye. Evet. Meblağ olarak senin verdiğin veya ödediğin meblağ toptan alınmadı aslında uygun. Açık. Bir meblağ. harcıyorsun ama bir tane alıyorsun. Bir tane alıyorum canım. Yani böyle bir şeyim var, doğru. Şimdi, hatta ailede ilk kombili sisteme geçtiğimde gerçekten o şey çok güzel. Ne demek ailede ilk kombili sisteme geçtiğimde? Yaktığın kadar öde, ödediğin kadar ısın. Ya da ödediğin kadar yak, yaktığın kadar ısın gibi bir şey var ya. Çok garip gelmiştir sizin aileye. Öyle şey mi olur canım? Toptan alacağız doğalgazı. Toptan bir odaya koyacağız. Onu. Süpüre süpüre yakacağız. Çünkü dipten süpürmen lazım. Ağır bir gaz olduğu için. Bu arada cuma günü anket defteri yapmıştık. Evet, doldurulmuş mu? Doldurulmuş. Ben onlara bakıyordum bir taraftan da. Beraber ve solo sohbetler.com adresine gidebilirsiniz. Orada bizim anket defterimizi bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ama bir taraftan da hatırlatalım. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com'a anket defterimiz için fotoğraflar. Sevdiğiniz sanatçıların fotoğraflarına ihtiyacımız var. Buraya gönderebilirsiniz. Özellikle de trendeki kıza çiçek veren adam resmi. Ben bütün hafta sonu onu aradım. Ne kadar çirkin resimler buldum anlatamam size. Şey girin yani şu anda bilgisayar başında olanlar varsa o Google'un arama çubuğuna romantik resimler yazsınlar. Hakikaten çirkinlik deryasında dolaşmaya başlasınlar. Bir taraftan o resimlere baksınlar, bir taraftan bizi dinlesinler. Bu arada dinleyicilerimizden bize mesajlar gelmiş. Bu arada o dinleyicilerimizden mesajları çok merak ediyorum ama o... Buraya geçmeden önce bir itirafta bulunacağım. Ben onu çok uzun seneler o şey verme sahnesi var ya. Evet. İşte veya trende işte kız vedalaşırken çocuk böyle hem koşuyor hem çiçeği. Onları çok uzun zaman şey zannettim. Sadece çerçeveyi satıyorlar da çerçeve boş görünmesin diye onun içine böyle bir şey koymuşlar. Çünkü mesela bir çerçeveci de işte böyle yerde olurdu hep onlar. Öyle bir şey var gözümün önünde. 50 tane varsa 50'si de o tip şeylerdi. Yani böyle sanki çerçevenin içi doldurulmuş, çerçeveyi alacaksın, hediye edeceksin birine, içindeki şeyi çıkartacaksın. Hani mesela gül resmi koyacağını onu koymuşlar gibi. Eskiden cüzdanların içinde kartlıkların yerine böyle uyduruk uyduruk kartonlar koyarlardı ya. Evet. Yani işte kart görünümlü falan. Bizim de o zaman kredi kartlarımız yok, onlara pek bir hevesledik. Bir cüzdan alalım da şu kağıt kartlardan çıksın falan diye. Nereden bileyim ben o bir gün geleceğini de o resmi arayacağımızı. Evet, hakikaten yani ben... keşke bir tane alıp şey yapsaydım. Bütün hafta sonu aradım. Bu arada dünya kadar kartımız olmaya başladı. Hiç farkında mısınız bilmiyorum da ben hafta sonu, bundan önceki hafta sonu galiba bir alışveriş yaptım. İki yerde de kart aldım. Kart olunca bilmem ne taksi falan diye. O mağaza kartı da çok güzel çıkıyor. Sonra işte tekrar moda oldu. Bir ara hani normal kredi kartlarının yaygınlaşması, o devir kapanmıştı ya. Çünkü her mağazanın ayrı kartı vardı. Evet. Evet. Sonra herkes bir kredi kart dünyasına bir coşkuyla geçti. Ne güzel diyorduk. Her şey bitti diyorduk. Ama şöyle bir rahatlık var. O kartları taşıman gerekmiyor gecim yanında. Her seferinde bir daha çıkarıyorlar çünkü. Yok şey diyorsun. Numaranı, cep telefonu numaranı verdiğin zaman oradan hemen çıkarı veriyorlar. Vallahi hiç onunla uğraşmama gerek yok. Ya o kartım yoktu, bir tane çıkarır mısınız diyorsun, hemen dakikasında çıkıyor. Hayır, ben... bir tane daha da çıkartmana gerek yok. Hemen arkandaki kişiden istersen o da veriyor. Bazı marketlerde öyle. Var mı sizde kart? Var, buyurun ben vereyim diye. Ha, bir çünkü... de şey oluyor, bazen oradaki kasiyerler de şey yapıyor, kartınız yok mu? Hmm. Çünkü oradan biraz bonus kazandığın... Ha, öyle bir şeyler de var, doğru. Kasiyer şey yapıyor. Bir tane sen oradan çekiyor. Ve bayağı da şey, aslında onların da faydasından yararlanıyor insan. Normalde mesela bir indirim zamanı, kullanım şeyine göre, o dükkanı kullanım şeyine göre kimisine %10 yapıyorlar, kimisine %30. Buyur buradan ya. Korkunç rakamlardan bahsettik sevgili dinleyiciler. Neyse, beraber ve solo sohbetler.com adresine girerseniz anketimizi siz de doldurabilirsiniz. Biz şimdi hali hazırda doldurmuş dinleyicilerimize başlayalım. Duygu Güven. İsim soyad diye başlıyordu anketimiz. Tamam, çok güzel. Duygu Güven. Çalıştığı... Çok güzel doldurmuş. Şimdilik ben bunu söyleyebilirim Duygu Güven. Çalıştığı ya da para aldığı yer hazine diyor. Çok hazineden güzel. Geçiniyor anladığım kadarıyla. Yani bir insanın gerçekten bu soruya verebileceği en güzel cevap. Hazine. En güzel ikinci cevap. Birincisi gayrimeşgul. Son kullandığı taksi fişi. Devlet memurunun ne zaman taksiye bindiği görülmüş demiş. Ve sonra... Bunu istemiş bizden. Bu müziği çalmamızı istemiş. İstersen bir daha şey yap onu da. Yani oturmadı tam. Bir hakkını verelim gibi geliyor bana. Yani oldu o kadar oldu ya. Yapmış. Çünkü şöyle diyor, Sayın Kayacan burada olacak o kadarın o meşhur skeç jingle'ının olması gerekiyor. Ancak Google'dan bulamadım. Onun yerine memuruz skecinin linkini aşağı kopyaladım. Böyle bir şey de var. Yani aynı zamanda sadece katılımcı değil, yapımcı olarak da programımıza yer alıyor. Süper. En sevdiğiniz yerli yabancı diye bir köşemiz var. Sanatçı Mehmet Hatay, Steve McQueen, Peter Sellers. Film, Namuslu Tabutta Röveşata Papillon. Bu Papillon. Papillon. Şeyden kaçıyor ya. Steve McQueen. Şarkı. resimdeki gözyaşları ne kadar iyi söylediğimi biliyordu mu yazdı yoksa... Biraz yazmış mı onu? Onu yazmış mı Duygan? Çünkü mesela bir önceki şeyde senden beklentiyi yazmış da. Yok bu sefer böyle bir beklentisi yok. Yazmamışsa o zaman herhalde... Gerek yok doğru. Bilmiyordu. Bohemian Rhapsody, House of the Rising Sun. Üçünü de... Fahir de çok güzel söyler Bohemian Rhapsody'yi. Sevdiği müzisyen Fikret Kızılok, John Lennon. Doğru. Grup Baba Zula, The Beatles, The Animals. Yazar Sebahattin Ali, William Shakespeare, Fyodor Dostoyevski, dizi Dexter. En son katıldığınız tören gibi anket defterlerinde çok sık rastlanmayan bir sorumuz çok vardı. Çok güzel bir soru. O da doğal olarak hatırlayamadım şimdi. Çok güzel bir cevap. Bence yani bu cevapla soru daha da şahlanmış. Anımsayamadım. İleride yapmak istediğiniz iş. Akademik dünyaya giriş, bir müddet ikamet ve ardından esnaflığa, ev yemekleri, artı kebap, döner, sakatat, balık yemekleri aynı çatı altında toplayan bir yemek kompleksi kurmak. Çok buna geçiş tamam. Hayali. Duygu Hanım vallahi şiir gibi konuşuyorsunuz. Sizce risk nedir? Cuma günü yayınlanan programınızı dinlemeksizin web sitenizde bu anketi görüp balıklama atlamak duygularına, Duygu Hanım zaten adından belli, güvenmiş. Bu anketle dalga geçiliyor olamaz. Gerçekten de benden bu bilgiler isteniyor galiba demiş. Ve işte buyurun. Yani. Anladığım kadarıyla risk nedir? Risk almayı seviyor Duygu Hanım. Bazen risk alabilmektir diyoruz. Ve Duygu Hanım'ı tebrik ediyoruz gerçekten. Çok güzel cevap. Başka? Kritik dinleyicilerimizden gelen sorulardan biriydi bu. Beni bana anlat. Veya şöyle diyebiliriz. Beni bana anlat diye de şey yapabiliriz. Üçümüz hakkında da yorumlar var. Özür dilerim. Özür dilemek beni küçültmez. Bilakis büyütür. Beni bana anlat. Şöyle demiş. Ege Kayacan. Parantez içinde Süpermen. ABB ile patlama yapacak. ABB de benim bir tane şarkım var ya şu anda egekayacan.com'da böyle bir dolaşan. Evet. Ona bir haddinden fazla şey yüklemiş. Anlam yüklemiş. ABB ile patlama yapacak. Hayati şahsi şov tadında yaşayan, küresel meselelere duyarlı, sanatsever, über baba ve eş, düşünceli, esprili, zarif, sempatik, korkusuz, zevkli, sağlam bir kulağı olan, işini seven, teknolojiye meraklı, yenilikçi, yaratıcı, iyimser, leziz yemekler yapan, enerjik ve iyi kalpli bir insan. Ne kadar güzel. Bunlar hepsi aynı çatı altında toplanıp Ege Kayacan'ı yaratmışlar. Çatının ötesinde potada da erimişler. Ya yemin ediyorum. Potada erittiğiniz özellikleri çatıya dökerek bir izolasyon malzemesi yaratıyorsunuz. Oktay Demirci, Iron Man. Yani ütücü. Teydi. Yani ben, evet ben öyle anlamıyorum. Duygu Hanım'ın ben anlıyorum ne demek istediğini. Başka? İyi gözlemci, hoşgörülü, sabırlı, neşeli, başarılı bir taklit ustası. Hoppa! Damak tadı gelişmiş, gelenekçi, sevecen, vefalı, seviyeli, ailesine düşkün, nazik, sorumluluk sahibi, yaptığı işten keyif alan, sakin, huzurlu, sanatın, sanatçının dostu ve iyi kalpli bir insan. Sanat Fahir Önç, sanatçı Ege Kayacan. İkisinin de dostuyum, doğru. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Duygu Hanım'a. Ya bana sanki başlamadan önce bana bir çift laf çarpılmış gibi hissediyorum ben şu anda daha hiç görmeden. Yok seninle ilgili bir şey yazmamış. Elinizde sihirli bir değnek olsun. Bir saniye ya. Fahir Öğünç. Parantez içinde Batman. Batman de bana. Kafası her daim meşgul. Sanki kafasında 40 tilki var ve bunların kuyruklarını birbirine değdirmemeye çalışıyor gibi. Eğlenceli, samimi, kibar, büyüklerine saygılı, küçüklerine biraz tahammülsüz, zor beğenen, dürüst, hoş sohbet, stil sahibi, radyoculuğu çok seven, iyi kalpli bir insan. Yalnız bir tek sana radyoculuğu seven yazmamış Ege. Bana işini seven demiş ya. Yani işte radyoculuk olarak şey yapmamış. Anlamadım orada. Hakikaten o niye öyle olmuş? Niye? Vay. Çok güzel yazmış değil mi? Vallahi çok güzel yazmış ya. Ve beni çözmüş yani. Benim kitabım olsa hani kullanma kılavuzum olsa ben başka bir şey yazamam yani. Beni de çözmüş. Hoş iltifatlardan hoşlanan bir insan olduğumu anlamış yani. En önemli tarafım. Elinizde sihirli bir değnek olsa ne yaparsınız? Bu değneğin bir kişinin tek elinde olmasını engeller ve tüm iyi kalpli insanların da böyle bir değneğe sahip olmasını sağlardı. Paylaşmacı bir insan. Biz çok güzel. Duygu Hanım'ın da çok güzel. Özelliklerini keşfediyoruz. Issız adaya düşseniz kime beddua edersiniz? Biraz sorumuz evet çağır şeyleriyle ilgili. Olsun. Ama aslında bu soruyu sorarken şeyi düşünüyorduk yani. Issız adaya düştüğünde o adaya neden düştüğünü bir sorgularsın tabii, herhalde. Tabii ki. Kimin yüzünden? İnsan suçu kendinde bulmuyor her zaman. Birine şey yapıyor. Yani adaya ben gideceğim, bir gideceğim, gideceğim dese bile. Git abi diyen adam da suçlu aslında. Git abi diyen. Sonra ona niye söylemiyorsun bunu? Veya 3 tane şey alacakken. 3 tane şey alamıyorum, alıyorum yanıma. O zaman da mı uyanmadınız? Beni niye uyarıyorsunuz? Veya işte adaya düşen gemiyi bir önceki gemiye yetişmesine engel mani olan kişiye. Şey veya yani hiç adayla alakası olmayabilir. Beddua ettiğin kişi. Yalnız kaldığın için yaşadığın hayatı daha iyi gözden geçirip nokta atışı yapabilirsin. O doğru. Yüzden de önemli. Nokta bedduası denir zaten. Nokta bedduası diye geçer, doğru. Literatürde öyle geçer. Yaşamak istediğin hayatla yaşadığın hayat arasında çok incecik bir çizgi olur o zaman. Issız adaya düşseniz kime beddua edersiniz? Evet. Niye edeyim? Adanın nimetlerinden yararlanır, tembellik hakkımı sonuna kadar kullanırım diyor. Bak çok güzel cevap. Ne demek yani, böyle bir hızlıca kendi hayatını, yaşadığı hayatı gözden geçirmiş. Beddua edecek kimse yok. Neden? Çünkü kendiyle barışık. Barışık. Adayla kendiyle barışık. Evet, en önemlisi adayla işi bitmemiş. Adayı karıştırma. Adayı karıştırma, ıssız adama gider o. Issız adama geldik zaten. Issız adam hakkında ne düşünüyorsunuz diye de bir anket sorumuz varmış. Çok güzel bağlamışız. Bence Duygu Hanım'ın cevabı çok güzel. Issız adama şu dönerci atasözünü söylemek isterim. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Zaten filmde de öyle bir sahne vardı. Şu şöyle şapkalı gözlüklü bir adam vardı ya. Nerede? Filmin başındaydı. Başında. Hesap dönüyor. Dönerci, evet, doğru. En gıcık kaptığınız şeyler. Bir. Böyle bir soru mu olur ya? Bence çok güzel ya. Televizyonun bozulması. Katılmamak elde mi? Televizyon ve televizyonla bağlı olan şeylerin işte tam seyredecekken DVD'nin bozulması, ara kablonun bozulması. Ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Kendi adıma kettle'ın bozulması. Kettle'ın bozulması zaman mevhumunu ortadan kaldırıyor. Hakikaten. Bir anda kendimi 30 yıl öncesinde hissettim. Televizyonun bozulması. Sizi dinlerken başka bir işimin çıkması. Hafta sonları işe gitmek. Tabii bu arada hafta içi de gittiğini öğreniyoruz. Zor bir şey bu gerçekten. Normal, herkes hafta içi işe gidiyor canım. Toplantılarda takım elbise giymek zorunda olmak. Dondurmama sinek konması diyor. Pardon, Duygu Hanım'dan bahsediyoruz değil mi? Evet. Hazinede çalışıyormuş. Ne var canım, takım elbise var. Yani ben yıllarca şimdi iktisat öğrencileri olarak Dolmuş'ta Güven Park'tan binip Otlu'ya giderken orada bazen böyle takım elbiseler olurdu. Hazinede inecek var derlerdi. Biz de hep bir özenirdik, hazinede inecek var falan diyenlere. Biz de şey derdik mesela, onları özenip işte iktisatta ineceklere dairede inecek var diyerek böyle kendimizce bir acıklı şey yapardık. Duygu Hanım o hayali gerçekleştirmiş. Hayali arkadaşınız var mı? Anlatınız. Ne arkadaşı? Onlar resmen çocukluk dönemimin kabusuydular. 4-5 yaşlarında odamın duvarında gezen yeşil cüceler bir süre annemlerin yatağında ikamet etmeme neden oldu. Hmm. Belki gerçekten de aslında o 4-5 yaşında diyor ama 3,5 yaşında yaşadığı diyorlar. Büyük ihtimalle evet. 8-10 yaşlarında ise, ki gene 3,5 yaşındaki olaylara bağlı, Freddy düzenli olarak odamı ziyaret ederdi. Hmm. Şeker derken? Adam, herkesin odasını ziyaret eden Freddy var ya. Ha, ben de Freddy, çünkü Bohemian Rhapsody'yi çok seviyor ya. O oradan ben Freddy diye ne kadar hayran olsan da bıyıklı bir adamın gece vakti evine girmesi hoş değil tabii. Bir genç üstünde o incecik şeyli kıyafetiyle. Doğru. Freddy ama Mercury bir genç kız ondan korkmazdı herhalde canım. Korkarsın ondan. Yok yok. Freddie Mercury'den bir genç kız olarak da korkmak, korkarsın. Bir genç korkmak, kız olarak. Korkmak yok yok. Yok yok. Şeker adam. Şeker adamı ben bilmiyorum. Olayını biliyorum da adını 3 kere bağıra bağıra tekrarlayınca yanınızda bitiveren lanetli şahıssa Freddy'nin gelmediği günlerde boşluğu doldururdu diyor. Hayal çünkü arkadaşları. Freddy'nin boş günüymüş o zaman. Çalışmıyorum falan diye. O zaman şeker adam. Salı günleri Freddy'nin off günü. Salı, cumartesi, pazar 3 gün çalışmıyor bildiğim kadarıyla. Sence ben nereliyim sorusuna geldik. Krypton demiş. Yani biz Kryptonlu oluyoruz bu durumda. Evet, sana cevap vermiş herhalde aslında. Bu mu? Süpermen olarak dedi ya. Soru saçma olduğundan iptal de olabilir. Evet, bu soru hatalı zaten. Bu iptal edilecektir. Ve son sorumuz. Asitçi misiniz, metalci misin? Çok net bir yanlış soru. Bir soru. Evet. Rockçıyım demiş. Facebook'ta kaç arkadaşım var? Facebook hesabım yok. Twitter'da da sizi Twitter'da sizi takip etmek için kullanıyorum demiş. Ne kadar Duygu Hanım. Ne kadar güzel. Anket defterimize bir genç kızın değişmez mal varlıklarından biri olan anket defterine bir genç kızımızdan cevaplarla başladık. Ezer Bihar'la devam ediyoruz. Ezer şarkı Bey. Söyleyecek gibi geliyor yalnız. Ya bu zaman başka yalnız. Bir radyo gibi oldu. Ezer Bihar'la devam. Bir falan öyle bir şey oldu sanki. Biraz telif alsın. Neydi o? Onu çalarız. Onu bugünkü programımızda çalalım mı onu ya? Çalalım tamam. Tamam. Yani kapanış şarkısı olarak çalalım. Tamam. Ezel Bihar. Bu arada çok özür dilerim. Ezel Bey ve... Ezel Bey ve Duygu Hanım'a da anket defterimizi ilk dolduran dinleyicilerimiz olduğu için bir güzellik yapmamız lazım. Bence yani güzel birer tişört yaptıralım. Sıradaki şarkıyı mı? Yok daha böyle masrafsız bir şey yapmıştık. Vallahi tişört yaptıralım. Yaptıralım tamam. Ama hiç verdiğimiz sözleri tutmuyoruz ya Fahir. Ya o yok yani tuttururuz. Anlık tutabileceğimiz söz verelim. Bedenlerini al. Tamam. Yaz onların bedenlerini bir yere güzelce yaz. Duygu Hanım yazabilir hemen çünkü şu anda internet başında anladığım kadarıyla Twitter'dan mesaj göndermiş. Online mı? Ya şu an işteyim bir yandan da sizi dinliyorum. Ege Bey lütfen resimdeki gözyaşlarını söyleyin. Bir gün laşıyorsun. çok teşekkür ediyorum. Bu mu daha söylemeyeceğim mi? Söyleseydin biraz. Bir kuple söyledi işte bir gün belki hayattan ben de yey kısmını söyledim. Daha ne kadar söyleyeyim yani. İyi Fahir bundan sonra düet yaparsınız. Hayır, bu adam her ben. Cem Karaca'yı eserini söylediği şey zaman sen de böyle şey yap. Senden cesaret alıp söyleyecek bundan sonra. Yok ne alakası var sen back vokal yap. Oktay'cım ben şey yapmayayım yani. Ben yok ben hiç şey yapmayayım. Duygu Hanım isteği gerçekleşti. Benim içim ondan rahat. Başka Ezel Bey ne demiş? Şimdi okuyorum. Çalıştığı, para aldığı yer. Bir tekstil ihracat firması. En son kullandığınız taksi fişi. Evet. Senin sorun olduğundan sonra çok mantıklı geliyor. Bana çok, bence çok mantıklı. Evet. Ne gelmiş? Kullanmıyorum. En son taksiye ne zaman bindiğimi bile hatırlamıyorum. İşte bak yani görüyorsunuz değil mi? Taksiler. Sevdiğiniz, yazık. En sevdiğiniz yerde yabancılara geldik. Sanatçı Şener Şen, Bruce Willis. Film Tosun Paşa, tarihi epik filmler Spartacus, Ben Hur diyor. Şarkı Koray'la Kargo'nun herhangi bir şarkısı. Müzisyen Koray Can Demir, Sting. Grup Pinhani, The Police. Yazar Orhan Pamuk, Lawrence Black. Dizi Tatlı Hayat ve ne olabilir tahmin edin. Dinleyicilerimiz, aa niye bu hale getirmedik ya? Dinleyicilerimizi tanıyorum. Biz. Tatlı Hayat dediğin bizim eski Ali Bilginer'in dizisi. Ali Bilginer, Tekin Şoray. Tatlı Hayatsa o zaman Tatlı Hayat'ta gene Tatlı Kaçıkar. Hayat Bilgisi. Hayır yabancı dizi söyleyeceğiz. Yabancı dizi Tatlı Hayat diyorsa Evli ve Çocuklu. Cosby Ailesi. Evli ve Çocuklu. Jefferson'lar aslında Tatlı evet, Hayat'ın. Evet evet. Ama ben orijinali. Cosby diyorsunuz 24. Neyse. En son katıldığı tören ne olabilir Ezel Bey'in? En son katıldığı tören evladının törenine katılmıştı. Bir saniye. Vay, evladın hangi töreni? Şövalye ünvanını aldığı gün. Ay canım böyle okuma bayramı falan fıstıktır. Ezel Bey sanki öyle bir intiba bıraktı bende. Daha Ezel Bey'in bilgilerine göre... Daha yaşını bilmiyoruz Fahir. Sen de evladın... 5 aylık çocuğu var. Ne bayramı olabilir? Diş bayramı. Diş buğdayı olabilir en son katıldığı. Diş buğdayı da zaten bir tören. Tören değil. Tören? Bir... Aa gelin. Diş buğdayı için tören de katılma olmaz. Evde o zaman yapılır. Hanımın beşinci... Loğusa şerbeti törenlerine. Loğusa şerbeti diş buğdayında içiliyor zaten. Garip bir şekilde. Yani diş buğdayında da şerbeti. Yok diş buğdayında iğrenç şey içiliyor. O kuru kuru gitmesin. Diş buğdayında çok çirkin bir şey yeniyor ve içiliyor. Punch işte. Punch da değil. Abi sen hiç şey gördün mü? Kültürümüzde punch diye bir şey yok. Onun başka bir ismi olması lazım. Yani bizde punch desen. Çıksan mesela şuradan Polatlı'ya gitsen. Punch yapabileceğim neresi var veya alabileceğim diye. Şuradaki inşaatta çok güzel punch yaptıklarını duydum derler. Perçin mi? Perçin mi? Ayakkabı. Punch böyle içecek var ya. Punch derken ponçik mi diyorsun? Ponçik de verebilirler. Ponçik de bu arada yöresel olarak. Şerbet ya fıstıklı şerbet. Evimizin yakınlarında yeni bir fırın açılmış. Fıstıkçı şahap. Bu ne deniyor buna? Lüks fırınlar mı? Lüks fırınlar. Bildiğimiz fırın değil de böyle daha böyle. Kalengirli şeyler yapıyorlar işte falanlı filanlı. Unlu mamiller. Aha. Fırını. Oradan gobit aldı karım. Dakika ya bürge eve geldi. Çocuklar size ne aldın? Ne aldın anne? Gobit aldım. Hakikaten gobit aldı yani. Akşama da yumurta çok güzel bir şey gobit. Gobitin içine koyup yedireceğim. Tam da dediğin gibi oldu çünkü ne... Bir dakika ya böyle bir... Ne var falan niye gülüyorsun buna ya? Çok güzel bir şey. Ben onu en son askerdeydim canım tamam doğru gobit güzel bir şey. Hamburger ekmeği almaya girdi. Hamburger ekmeği yoktu. İşte böyle girmiş tam da o sırada şey çıkmış. Tahinli ekmek. Of. Tahinli çörek mi ekmek mi işte. Ekmek çörek, gibi değil de ekmek, çörek. Şekerli mi? Şekerli. Of. Hafif, ama böyle kadar, helezonik mi? Helezonik of. Ama o kadar dozunda ki. Neyi? Neyi dozunda? Tahin. Tahin. Yani böyle tatlı yemiyorsun. Ekmeği yerken arada böyle bir tatlı bir esinti oluyor ağzında. O tahinli çöreklerin şeyine biliyorsun değil mi? Ha, çörek değil. Bu ekmek. Senin dediğini biliyorum ben. Spiral böyle dolanıyor da. Ha. Yok bu daha büyük böyle. Çiçek ekmeğiyle tahinli çörek arasında bir lezzet. He. Daha o zaman puf puf bu. Puf puf. Ha, anladım. O kadar da puf değil. O tahin galiba yapısını değiştiriyor. O zaman şekerli değil o. Şey. Şekerli bir şey değil o. Tıkız. Şekerli bir şey olmayabilir o. Dikkat o kokmuş et ondan almış. İşte başka çavdar ekmeği falan bir şeyler çıkmış. Hamburger ekmeği yoktu. Bir açtım torbayı. Gobit. Ve ben bu gobiti yerken hep düşündüm. Yani bir o kadar az şey var ki hem ismi hem kendisi güzel olan. Gobit de bunlardan biri. Yo, çok fazla şey var. Yani bir iki tane örnek vermek istiyorum. Müsaade ederseniz. Lütfen Oktay'cığım lütfen. Bir, saksağın beyni. En az ismi kadar güzel bir şey. Yoğurtla pekmezi karıştıracağım. Of. Saksağın beyni gerçekten İki. Çok rencide edici bir şey. Ekmek göpçüğü. Bak of. Ya, gene rahatsız ne kadar edici. Güzel. Ekmeğin göpçük tam kenarıdır. Kimi yerlerde. Gudiktir ya. İşte gudik diyorum gudik, ya. Gudik şey, derler. Yani guduk guduk. Guduk. Guduk. Abi, ne kadar çirkin. Gobit ne demek? Yani gobit. Gobit ben ekme. Gobit'in sanayide oluyor değil mi? Gobit köfte. Şehirde bulmak zor. Gobit köfte yapmıyorlar da askerde gobit yapıyorlar. Yumurta, işte soğan falanlı filan. Gobit ekmeği mi yoksa o ekmeğin adı mı gobit? Ekmeğin adı gobit. Gobit ekmeğin yani öyle. Ama o yumurta işte içine bir şey koyunca gobit olmuyor mu? Yok, onun hepsini gobit diye satıyorlar. Ha doğru gobit. Gobit o. İki birbiriyle tezat İçine cevap verdi. İçine yumurtalar falanlar filanlar girdiği zaman gobit oluyor. O zaman gobit ekmeği oluyor. Onun adı gobit ekmeği. Ha. Doğru. Ama bir tek o yumurta nasıl boyoz yumurtayla yeniyor? Gobit ekmeği de yumurtayla yenir. Ha gobit yumurtayı sek yiyemez miyim yani ben? Maalesef. Ne kadar garip şartlarımız var. Kurallarımız bak var. Ankara lezzetiymiş. Gobit mi? Sanayi sitesinde seyyar satıcılar tarafından Ankaralıların damak zevkine sunulan bol baharatlı soğan karışımlı ekmek arası haşlanmış yumurta. Vay be. Diyor Ekşi Sözlük'teki ilk entry. Kastamonu'nun Cide ilçesinde göbüt olarak veriliyormuş bu. Bir gobit alabilir miyim? Göbüt demek istediniz herhalde diyelim. Bakalım. Manav Türklerinin krepe verdikleri isim diye de bir bilgi var gobitle ilgili. Değil. Manav Türkleri. Ama doğru o ekmek ya zaten ekmeğin ince bir şey yani o böyle hup kabarı veriyor. Doğru olabilir. Pankek dedikleri. Bakalım başka. Hayır bir pankek diyorsun, bir punch diyorsun. Garip ne garip şeyler. Canım bizde böyle biraz Avrupa'yı tarzı. Pankek düşünün. Değil canım gobit. Pankek. İşte gobitin içinde hamur var mı? Pankeki. Hamur var mı gobitin içinde yoksa şey mi? Gobit bazlamayla ekmeğin arası. Pidenin arası gibi geliyor bana. Evet, yani pidenin küçüğü gibi geliyor bana. Kabarmışı. Ha kabarmış. Adam gibi kabarmış. Ramazan pidesinden bahsediyor. Bazlama ekmeği var ya o bir çirkin bir şey ya. Lavaş değil yani. Ramazan pidesinin küçüğü. Ramazan pidesine bir kareleme tekniği ne deniyor? Izgara tekniği yapılıyor ya. Evet. Küçük küçük olsun diye. Onu yapmazsan herhalde Ramazan pidesi de şey gibi pişer. Gobit gibi ben de kabarık şöyle olur. Şey yapacağım. Yani Ramazan pidesi eğer A3 ise gobit A4. Yani bravo Oktay. Bu ikisin. Teşekkür ederim. Bu ikisi yani bir de şey üstüne artık çörek otu konur mu? Konmuyor böyle çok bir güzel. O çok güzel bir pişkin var. İçindeki gereksiz hamur hiç yok. İki tane. Yok değil mi? Bazıları ekmek kabuğu sever ya. Ekmek kabuğu kadar sert değil. Böyle yani o kadar güzel böyle düşünmüşler ki onu sanki. Böyle pat. Bir de el kadar ya. O yaklaşık ne kadar güzel 5 dakikadır şey. Gobit'e olan aşkımızı anlatıyoruz burada üçümüz. Ama yani ne kadar güzel bir isim. Böyle düşününce birisine gobit desem. Bir taraftan da ters bir laf hissi uyandırıyor. Ben göbütün ters bir laf olarak kullanıldığını biliyorum. Bak şeyde Kastamonu civarında göbüt deniyormuş ya gobit ekmeği. Ne ufak tefek adamlara mı deniyor? Yok daha böyle hantal adamlara ha, ekmek göbüt gibi deniyor. Bu. Evet yani ama tam nerede alakalı bir şeysi nerede okuduğumu ya. Şey yapmıyorum hiç duymadım ama öyle, evet yani öyle bir şey. Yayında da bu kelimeyi gerçi hantal anlamına geliyormuş. Hantal anlamına yani kullandık Kastamonu da hiç öyle kötü niyet yok. Şimdi Ezer Bey'den devam ediyor. Ezer Bey'in son töreninde kalmıştık. Aşk olsun evet. Bize. Yani Ezer Bey de heyecanla bekliyor. Ezer Bihar anket defterimizi doldurdu. Sevgili dinleyiciler siz de doldurabilirsiniz. Aslında kritik sorular da var ama doldurursanız eğer programımızın sonuna kadar onu da paylaşırız dinleyicilerimizle. Onların içinden en birincileri seçip onları ödüllendirelim bence. Bu anket defteri çünkü bedavaya doldurulan bir şey değildir. En son katıldığınız tören. Eşimin bir arkadaşının Nikahı. Fahir Önç. Çok güzel. 30 puan kazandın. Oktay 0'sın. Her zaman olduğu gibi. Çünkü bize zamanında öğrettiler. Yarışma ruhu olursa, bir gerilim, bir çatışma olursa daha güzel oluyor program. İleride yapmak istediğiniz iş. Sahaf veya kitapçı olabilir. Çok güzel. Çok güzel. Hayallerden biri bu. Umarım alerjisi yoktur Ezel Bey'in. Çok canı yanabilir. Tabii. Ya ben de onu düşünüyorum da bazen böyle hayaller kurarken. Sabahta çok yükselebilirdim ama alerjim çıktı vallahi ondan. Akşamüstü hayallerinde Ezer Bey de şimdi keyfini kaçırmak gibi olmasın da sahaflık yapacağını, şimdi sahaf olduğunu düşün. Eski kitaplar arasında mutlu bir dünya diye düşünüyorsun. Ben de kendimi şey diye düşünüyorum böyle hani High Fidelity diye bir film var ya. Hı hı. Orada adam eski plaklar satıyor falan böyle. Sen şey o dükkanda durmaktansa o dükkandaki bütün plakların sahibi olup evde dursan hiç müşteriyle uğraşmamak. High Fidelity'deki adamın evini hatırlamıyor musun? Evi de öyle de. Evi de öyle. Çünkü evine getirmediği şeyi dükkanda satıyor işte adam. Adam öyle diyor. Evimde çalmadığım şeyi burada satmam diyor. Şimdi kitaplarla mutlu bir hayatı olmasını istiyor aslında Ezer Bey. Bir taraftan da şey gerektiğinin farkında. Sorunlu bir insan. Ama bir taraftan kitaplarla yaşayayım ama bir yerden de para kazanmak lazım diye. Bu tam böyle bir şey. Onun yerine bence çok güzel bir şık bir parayı bir kenara atıp kitaplarla dolu bir dünyada yaşasanız müşteriyle. Yalnız bu kitabın burası yırtık diyen adamlar gelecek çünkü o şeye. Sahafa, sahafın öyle bir şeyi yok canım. Öyle gelir gelir. Müşteri, gelir. O, Ege açarsa gelir. Ege açarsa gelir. Bu da 3 günde iflas eder zaten. Ben sana söyleyeyim. Sizce risk nedir? Çok güzel. Risk almayı bilenlere sormak lazım. Ben onlardan değilim demiş açık açık. Ne kadar güzel. Bak bu soruya bile verdiği cevapla. Tipik bir boğa burcu olduğuna yemin edebilirim. Bu soruya bile verdiği cevapla Ezel Bey yani gerçekten risk almayı seven bir insan değil. Yani şöyle yaparım böyle yaparım ama risk almayı sevmem falan demiyor. Yani vermem ben cevap diyor yani. Çok doğru. Beni bana anlat. Seni sana anlatamam da beni sana anlatabilirim. Ben Old City Comedy Club'da son şovuna eşiyle beraber gelen 5 aylık çocuk sahibi olan şahsım diyor. Son derece yakışıklı bir beyefendi olduğunu size aktarayım o zaman. Hem dinleyicilerimiz de bilsinler. Elinizde sihirli bir değnek olsa ne yaparsınız? Sihirli değneği kırardım zararlı ellere geçmesin diye. Ha. Mantıklı bir yaklaşım. Tabii yani burada biraz yok edici bir şeysi var. Ezer Bey'in böyle... ne diyeyim vandalist bir. Bence yaptı. Sihre inanmadığını gösteriyor bu cevap. Sihir yani de yani biz gerçekten güçten korkuyor yani. Yok ben öyle düşünmüyorum. Yani sihirli değneği verirsek Ezel Bey böyle yapmaz. Ama yani bu kağıt üzerinde bir soru olduğu için çok sihre de inanan bir insan olmadığı için onu kırar atarım diyor yani. Vallahi falcıdan çıkmadığını duyuyoruz Ezel Bey. Onu da söyleyeyim yani. O zaman adama sorarlar. Ne alaka diye. Keşke onu da sorsaydık Fahir. Ne alaka diye bir şey koysaydık anketimize ama geçti. Issız adaya düşseniz kime beddua ederdiniz? Burada Lost karakterleri var. John Locke veya duruma göre Widmore olabilir demiş. Issız adam hakkında ne düşünüyorsunuz? Issız adam iyiydi de kasketli adam kötüydü diye. Senin de katılacağın bir yorum var. zamanında zaten Duygu Hanım da demişti. Keser döner, sap döner, gün gelir. Sap döner, kasketli adama zaten oradan göndermeler vardı. En gıcık kaptığınız şeyler basit, küçük ve gündelik ama sürekli tekrar eden şeyler. Çöpü almadan giden kapıcı, sinyal vermeden sollayan bir araç vesaire gibi. Tamam o zaman şöyle genelleyebiliriz o zaman. İşini düzgün yapmayan adamlar sinir ediyor Ezer Bey'i. Hayat arkadaşınız var mı? Eşim var diye cevap verdiğini varsayıyoruz. Hayali arkadaşınız var mı anlatınız. Çok eskiden vardı artık yok demiş. Çok girmek istememiş anladığım kadarıyla. Evet. 3,5. Yaşına dayanır. Elim bir kazada kaybetmiş o arkadaşını. Sence ben neredeyim? Çıkış noktasını merak ettiğim geyiklerinizden biri. Diğerleri ekleri tarif etmek. Onun bir kaidesi var. 98-2000 model araba gibi bizim yayınımızda bol bol yer. Dönem dönem. Bir daha 98-2000 kullanmadık mesela. Yok kullanıyoruz. Her yani. Araba geçişinde 98-2000 model olduğunu söylüyoruz arabanın. O kadar yoğun kullanmıyoruz da bu şey geldi 98-2000 deyince aklıma. Bu böyle geçen pastaneye gittim. Böyle kakaolu bir şey. Rulo böyle, pasta. Rulo pasta değil ya. Çok güzel bir şey de tadı. Anlam tadı ağzımda da. Tahinli çörek. Tahinli çörek değil ya. Böyle şey. Böyle mi? Helizonik değil. Ha. Böyle dikdörtgen gibi. Mozaik pasta. Silgi gibi. Milföy. Mozaik. Milföy gibi de arasında böyle krema var ama üstü. Milföy. Kremalı milföy. Değil değil. Ara krema. Hayır ya. Üstü kakaolu. Arabaşı çorbası. Arabaşı çorbası değil. Arabaşı çorbası değil. Üzerinde şey var. Antep fıstığı gibi böyle baklava bir. Baklava mı? Yeşil yeşil. Bazılarında. Baklava değil canım. Şöbiye. Cevizli sucuk. Hayır ya. Cevizli sucuk falan değil. Böyle daha kremalı bir şey. Arasında altında da böyle şey. Hatta gobit. En altta da kağıdı olur. Böyle kremalı bir. Gobit. Kreması ele falan bulaşmasın diye. Gobit değil ya. Böyle bir ufak tefek diye bir şey düşünün de. Böyle ama biraz da büyükleri de var yani. Ha pötü, anladım. Pötü börler. Pötü bör değil. Bonibon? Pötü dediğim küçük. Yok. Hayır ne bonibonu ya? Bonibon değil ya. Kremalı diyorum sana. Ne bonibon? Tamam ya kremalı bonibon. Ekler mi? Ha ekler ya. Nasıl aklımıza gelmiyor ya. Vallahi billahi. Asitçi misiniz, metalci misiniz? Değil. Nasıl değil? İkisi de değil. Ama en iyi arkadaşlarım asitçilerden değil, keşke metalcilerden. Keşke orada şey soracaktık, özür dilerim ya. Asitçi misiniz, launchçı mısınız diye. Facebook'ta kaç arkadaşım var? Kaç arkadaşı varmış? Bir koşu baktım geldim, 242'ymiş demiş. Çalışması lazım Ezer Bey'in. Daha çok sosyal olsun. Çalışsın Ezer Bey. Çoluğunun çocuğundan rızkından kızsın gitsin Facebook'a çalışsın biraz. Bu arada Murat Gürdal Akkoç doldurmuş. Okuyalım mı onu da? Onu okumayalım. Bence bir ara verelim. Ara çünkü verelim. Dinleyicilerimizi ara tanıyoruz verelim. Köşesi. Bugün tamamen dinleyicilerimize ayırdığımız bir köşe. İstek bir de tanıtım yapabiliyor muyuz acaba? İstek. Yayın sorumlumuz Seyda Küskü'ye soralım. Yani istediğimiz bir programın tanıtımına özel olarak bu şarkıdan sonra girebilir miyiz? İstek tanıtımlarımızı İstek tanıtım. Alıyoruz. İstek tanıtımlarımızı o zaman en güzel programlarımıza girelim. Hepsi güzel tabii ki de. Yani şarkıdan sonra... Bir tane oynatan... Var o denk gelirse şansımıza. Onu mu ben de şey ya onu, Fire Launch bakalım demeden hangisi şey yaptı, denk evet. gelirse diyoruz ve o zaman bir müzik arası. Müzik da. Arası verelim tamam. Müzik arası deyince akla Fatih kim geliyor? Dedi ki sen kendin söyle dedi. O zaman ben bir gün belki hayır. O zaman acaba dinleyicilerimizin sevdiği şarkı Fikret Kızılok veya şey çalalım. Ne çalalım? Fikret Kızılok'tan çalalım. Duygu Hanım da seviyormuş. Animals geçti. Freddie Mercury Bohemian Rhapsody mesela değil mi? Freddie Mercury. Fikret Kızılok'tan bir şeyler dinleyelim. Sen gene bildiğin isimleri söyle özel isimleri. Duygu Hanım'ın söylediği isimler bunlar. Bu arada hatırlatalım. Bununla devam etmeyiz ama her gün bir yeni dinleyicimizi de tanış oluruz. Bu Kalp Seni Unuturmayı dinleyelim. Hemen ardından da beraber ve sol sohbetlere devam edelim. Geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı bu kalp seni. Saat 19.01, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Anket defterleri okuyacağız. Yarın da okuruz. Anket defterlerimiz devam etsin. Bu arada Duygu Hanım çok kalender çıktı. Hakikaten de dinleyicilerimiz bize her şeyleriyle örnek oluyorlar. Fikret Kızılok için teşekkür ederim. İyi ki risk alıp anketi doldurmuşsun demiş. Ondan önce de tişört hoş bir anı olur. Riski fırsatı çevirmek derim ben buna. Ya da yayınınıza konuk olarak gelsem sizi canlı canlı izlesem demiş. Aa öyle talepler var bu arada dinleyicilerimizin. Gerçekten mi? Kısmından. Evet. Size seyircili oradan... program mı? Seyircili program. Acaba o zaman oradan... güzel aşağıdaki stüdyoları açalım. Nasıl? Orada rahat rahat otursunlar. Tabii rahat rahat otursunlar öyle yapalım madem. 3 kişi için salon mu açacağız? 3 kişi ne demek? Seyirci mi yoksa biz mi 3 kişi? Bizle beraber 4 kişi. Hayır canım 4 kişi değil işte toplarız seyircilerimizi. O zaman bir gün toplu... 6 kişi. Niye canım 3 kişi mi aşk olsun Ege sen de yani. Şimdi dinleyicilerimizin sayısı da öyle mi? Doldururuz o salonu arkadaşım. Kaç kişilik o salon? Çoluğu Seyda. Çocuğu olan var. Tamam çoluğuyla çocuğuyla gelsin. Çoluğunuzla programımızın çocuğunuz... sloganı ne? Çok özür dilerim Fahir. Çoluğunuzla çocuğunuzla gelin. Değil Fahir ondan önceki slogan. O şimdi senin bulduğun slogan. Samimi miyiz? Samimi miyiz? Çocuk sesi olsa ne olacak? Çocuk sesi olsa ben biraz sinirlenirim. Ege zaten benim çocuğum değil nasıl olsa diye. Ben rahat ederim. Ben de çok rahat ederim. Sen de sinirlenirsen çıkar bir hava alır gelirsin tekrar. Yani. Ne olacak? Çözümü mü yok? 2 saat tamir ederiz canım ne olacak yani tabii başka çocukları tamir seviyorum. Etmek ne demek? Bıcır bıcır çocuklar koşsun. Ben onların tamam eğitim masraflarını karşılarım olur biter. Fahir tahammül edemediği şeyi parasıyla çözmeye çalışıyor çünkü. O yüzden eğitim masraflarını karşılamak canım, isteyen dinleyicilerimiz. Şimdi yani şimdi Ali'ni ben tahammül edemiyor muyum onu mu demek istiyorsun? Sen doğmadan önce bugüne kadar sanki 1 lira mı verdin Ali'nin eğitim masraflarına? Bir kere 1 lira verdi çocuğun burnu kırılıyordu. Evet. Nasıl yüzüne mi attı 1 lirayı demir 1 lirayı? Yo böyle bir yerde oturuyorduk. Evet. Ondan sonra Fahir de böyle bir nedense şey havasına girdi. Böyle kızlar falan çok bakıyordu Ali'ne. Hı. Ondan sonra o da kendi çocuğuymuş gibi böyle bir havalara girdi. Biliyorum canım ben oradaydım. Ha sen de vardın. Ama doğru. Dinleyicilerimize anlatmak lazım. Ondan sonra Fahir de çocuklu adam demek ki kızlar üstünde çok prim yapıyor diyerek falan böyle bir benim kızla bir hava atmaya çalıştı. Ondan sonra ben de bunun bir bedeli olmalı diyerek git şimdi baba bana para ver falan diye Fahir'in paçasını çekiştir falan dedim. Ondan sonra Fahir'de 1 lira verdi. Onun sevinciyle aha diye koşarken o cam kapıya bir of, cam kapıya dedi, bir normal camdan çıkmaya çalıştı çocuk hakikaten. Çok özür dilerim ama orada biraz da sorumluluğu üzerine alsan iyi olur Ege. Çünkü orada bütün planı kuran sendin. Evet doğru. Ali'ni koş koş şimdi Fahir'den para iste sonra da getir diyen de sendin yani. Zaten bir çirkin espri yüzünden o gün vicdan çektiğin vicdan azabının haddi hesabı yok. Attığın taş ürküttün kurbağaya değdi mi? 1 liraya attık cevabı gene de. 1 lira 1 liradır. Bu paralar kolayla birikmiyor Oktay'ım. Yani o yüzden eğitim masraflarını karşılayacaksan en başta söyle dinleyicilerimize ama çoluklarıyla çocuklarıyla hep beraber orada artık şey yapalım. Kek getirsinler bize dinleyicilerimiz. Vallahi öyle şöyle bir şey. Kaynaşma günü. Hatta radyomuzun madem doğum günü. Yetişmez. Yetişmez. Organize olamayız. Yetişmez. O salon çok büyük salon, temizletmek lazım. Ama orada o zaman kuru kuru da olmaz yani. Perşembe günü doğum günü. Diyecekler. İşte biz böyle masaya oturuyoruz. Bazen kahve geliyor. Size de söyleyelim mi? İsterseniz 6 Mayıs değil 6 Haziran yapalım. Doğum gününü, hani sürpriz doğum günleri böyle o günde olmazsa daha sürpriz olur ya. Bir ay sonrası. Sanki mesela. Yani bana göre. Beraber ve soğuk sohbetlerin kıvama geldiği gün. Zaman, evet. Ha, öyle evet. Bir şey yapabiliriz. Ve dinleyicilerimize sınırsız ekler ikramımız olacaktır. Mesela Şehrengiz geçen gün bizden... Bize veriyorlar ya, bize bırakıyorlar ya. Bize veriyorlar ya. O kadar abi. Havalı bir şey söyledi ki eğlence programının sonuna geldik diye bir şey söyledi. Biz böyle Ege'yle birbirimize bakıp bizim kaç acaba? Bizim hesabı hiç kolay. Hesabı kolay da işte yapmadık. Olur mu? Yapalım. Çok kolay bir şey değil. 52 hafta. Hafta sonlarında çık 104. 365-104. Hayır önce bir matematik hesabına daldırmamak için ne tip bir yaklaşım yapmamız? 365-104 eşittir. Arada bir ara verdiğimiz dönem de var. Bir ayda oradan sayıyorum. Tamam onu da İşte sayacağım. Tam sayısın. 20 sayacağım bir dakika. 104, 124 çıkaracağız. İstersen bir takvim alıp yayın dışında 125. Bunu yapalım Fahir. Yani 240. 40 diye bittiğine göre hesap doğrudur. Sevgili dinleyiciler 240. programımıza hoş geldiniz. Bugün 240. Nedense bir saat sonra diyoruz size. Bunun müjdesini de verelim. Hemen çünkü veremezdik bunun müjdesini. Hemencik veremeyiz tabii. Tabii. Hesap kitap işi bu işte. Hesap kitap işi. Bu arada Murat Gürdal Akkoç'un anket defterimizi doldurma cümlelerine bakacaktık. Her gün cümlelere bakacaktık. Şimdi her gün iki dinleyeceğiz. Bir kadın bir erkek. Murat... Olsun ya bugün ilk gün. Bugün, tamam, bugün ona da ilk bakalım. İlk heves. Ondan sonra her gün bir dinleyicimizin şeyine bakalım. Evet dinleyicilerimizi tanıyoruz. Nasıl kişilikler olduklarını da öğreniyoruz. Nelerden hoşlanıyorlar. Nasıl kişilik? Neleri seviyorlar. Sen nasıl kişiliksin diye kavga çıktığını biliyorum ben. Yani bari. Hayata karşı bakışları nasıl? Nasıl? Neler neler? Onları öğreniyoruz hep. Murat Gürdal Akkoç. Evet. Çalıştığı, para aldığı yer. Özel bir tasarım şirketi. Çok güzel. Çünkü... En son kullandığınız taksi fişi. Oktay. Esat 4 yol Gazi Osman Paşa. Gördünüz mü bakın? Yani kullananlar da var dinleyicilerimiz. Kullandığı arasında. Zaman 15-20'lik bir veriyor. Taksi fişi değil mi? 15-20 Esat liraya denk gelir. Gazi Osman Paşa eğer Bağlar Caddesi'nden yukarı çıktıysa hiç o kadar tutmaz. 10 bilemedin 12 lira. Yine bir hesap kitabı olduğu için Fahir'den net bir sonuç aldık. 8 puanı yazıyoruz Fahir ailene. Sevdikleriniz yerli yabancı. Sanatçı Monica Bellucci. Film. Geleceğe Dönüş serisi. Aynı ben. Aynı ben. Bu Murat Gürdal Akkoç benim gençliğim. ben de Cumhur abinin gençliği olduğuma göre otomatikman işte nerelere kadar görüyoruz. Geleceğe Dönüş serisini sevmesi ve en beğendiği film olması garip geldi bana. Şaşırtıcı daha doğrusu. Garip değil de çok güzel seri de hani çok yetenekli bir tasarımcı aynı zamanda Gürdal Bey. Ha animasyon film değil. Evet animasyon film değil. Yani böyle hani bir dolu şey varken belki de artık bıktı mı ne oldu onu da bilmiyorum ama. Yalnız Geleceğe Dönüş serisi yani bu Spielberg imzalı filmlerde o kadar güzel bir şey var ya akış var ki. Evet. Yani o filmlerin başına oturduğun zaman kilitlenip kalıyorsun. Hakikaten de o yüzden sevdiğin film oluyor. Böyle ben bir filmi artık güzel mi çirkin mi değerlendirirken bir daha seyreder miyim diye değerlendiriyor. Yani bir filme bir kere gideyim mest olup çıkayım o çok önemli değil. Bir daha televizyonda denk geldiğinde veya işte DVD'si elime geçtiğimde oturur seyreder miyim seyretmez miyim diye bir şey var. Geleceğe Dönüş'te onlardan biri. Mesela şey diyebilirim hani oturup da şu Geleceğe Dönüş'ü bir daha seyredeyim bu hafta demem ama televizyonda yakalarsam acıma. Sonuna kadar da seyrederim. Doğru. Ghost Riders in the Sky ve diğerli şarkı Tamirci Çırağı. O kim bilir kimin kızı. Ya bu arada bakıyoruz. Hiçbir dinleyicimiz de Atilla Atasoy'dan anıları yazmamıştı anket defterine ya. Yani benim de içime ukde kaldı Oktay. Yani o benim çok şey yaptı. Yani bunun üstüne söylemem demoralize olma Oktay. Yok olmuyorum canım. Çünkü yani daha onların dinleyicilerimiz var. Onların görüşleri neyse onun şey neyse dinleyicimizin birinci en favori şarkısı onu yazsın zaten, öyle bir şey yok. Müzisyen Barış Manço, grup Kurban. Yazar Ursula K. Le Guin. Yer Deniz Büyücüsü'nün yazarıymış. Dizi Battlestar Galactica. İleride yapmak istediğiniz iş. Türkiye'de gelişmiş bir çizgi roman sektörü olunca çizgi roman çizmek diyor. Çok güzel ya. Hakikaten. Sizce risk nedir? Ajdar'la düet yapmak. Risk mi bu? Risk. Ben televizyonda bir şey seyrettim. Risk olabilir de bir hiç görünmemiş bir adam için bir risk midir? Ben televizyonda bir şey seyrettim. Yani televizyonda değil, bu internet videoları falan oluyor ya. Yani yurt dışında YouTube var. Onun benzeri bir takım siteler var ülkemizde de girilebilen. Orada Ajdar'la bir adam, Ajdar solist, adam da dansçı. Dans makinesi midir nedir artık adamın şeyi. İkisi düet yapıyorlar. Ajdar şarkı söylüyor, adam dans ediyor. Ve ego çatışması nedir orada görüyorsun. Yani hakikaten güreşe dönüyor bir noktadan sonra. O adam dans ediyor. Şimdi Ajdar da bakıyor, ilgi onda. Önüne geçmeye çalışmaya falan. Ajdar da dans ediyor ama şarkı söylerken. Ama evet, tabii ona yetişemiyor. Çok hoş bir dansı var. Ajdar'ın da çok şahsına minhasır bir dansı dans var. Dans makinesi deyince benim de gözümde o tip bir şey canlandı çünkü. Benim de gözümde dance machine diye böyle çıkan bir adam canlandı. Üstünde de M harfi var. İngilizce olunca daha net mi oldu senin gözünde, anlamadım ben dans makinesi. Benim aklıma jetonla çalışan bir adam tipi bir şey geldi dans makinesi deyince. Vallahi umarım dinleyicilerimiz seyretme imkanı bulurlar. Seyrettikçe de bizi anımsarlar. Beni bana anlat. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Diyor sanatçımız. Elinde Yudan sihirli mi? Bir değnek olsa, elinizde sihirli bir değnek olsa ne yaparsınız? Değnekçilik yaparım. Abi çok güzel, buraya bırakıyorsun diyerek. Çünkü zaten sihirli değnekle her şeyi yapabilecek. Yani demek ki o değneği diğer insanların da görebileceği şekilde bir işte kullanmak istiyor. Yalnız benim arkamda olmasın tabii. Ting diye bir şey. Anahtar bırakmak istiyorum. Ting diye çift anahtar uygulaması. Ne kadar güzel. Nasıl, bir dakika, nasıl çözdün anahtar bırakmak istemiyorum? Ben de anlamadım. Anahtar bırakmak istemiyorum diyor. Ting evet. Diye sen adamı tamam abi diyorsun ama anahtarı almış oluyorsun. Çift anahtar. Değnek var ya sende Oktay. İkinci anahtar mı yapıyorsun yani? Aha. Çünkü sen kendine güveniyorsun arabayı çalmayacağına yönelik. Sihirli değneğim var. İstersem 98 ekmek 2000 edin. Model 98 yer. Model arabanın 2000 ha. Modelini alırım. Ha. Doğru. Issız adaya düşseniz kime beddua edersiniz? Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Sanatçı bir insan. En gıcık kaptığınız şey ağız şıpırtısı. Çok zor ya. Bir şey söyleyeyim. Nasıl gıcık oluyor musunuz Murat Bey? Ağzını şapırdatarak yani adama söyleyebiliyor musunuz? Fahir ne yapıyorsun? Bir şey de yemiyorsun. Bilmiyorum, yeterince bari. Gıcık oldum diye bakıyorum. Herkes olmuştur Fahir Bey. Tamam. Söyleyebiliyor musunuz ağzınızı şapırdatma diye? Samimiyete gerçi bağlı. Kim olduğuna bağlı ama yani çok samimi olsanız. Samimi adama gülersin. Ne yapıyorsun ya falan filan dersin de. Dikkat edersen ne yapıyorsun ya diyerek. İzmirli bir arkadaşım olduğunu düşündüm karşımdakinin de. Ya bazen yani iştahlı yemekle şapırdatma arasında çok ince bir çizgi var ya. Ona bir şey yapalım, onu bir gözlemleyelim. Çünkü bazen haksız yere insanlar iştahlı yediği halde şapırdığıyla suçlanıyorlar. O çok yakışıksız oluyor, bilmiyorum yani. Ona biraz dikkat Fahir, edersek. Fahir bir iki uyarı almış Fahir zamanında. Anladım. Ya hayır değil. Ben şimdi iştahlı ve şapırdatmıyorum. Ben Fahir bir şunu da söyleyeyim. İştahlı yerken uyarı almışsın. İştahlı yani, yerken tabii. Ağzını şapırdattığın için değil, iştahlı yediğin için uyarı almışsın. Şey diyorlar canım bana, biraz almışsın. Sakin diyorlar. Mesela işte erik yiyeceksin ya, erik, yeşil erik tam mevsimi. Tuza bandın. Şöyle attın ağzına bir o kütürt ve böyle sulu sulu böyle kütürt ederek yiyorsun ya, o ne kadar güzel bir şeydir. Atıyorsun kütür kütür, atıyorsun kütür kütür. Mesela şey yiyorsun, cips yiyorsun. Cipsi attın ağzına bir ısırık ama benim damaklarım seslere göre için. Damak tadı bir dakika o zaman. Fatih'ten rica ederim bizim fonumuzu tamamen kapatsın da Fahir Önç'le sesler ve lezzetler köşesine, çünkü girme zamanımız geldi benim anladığım kadarıyla. Çok güzel olacak Fahir bu köşeyi, ben çok başarılı olacağına inancım sonsuz. Fahir Öğünç'le Sesler ve Lezzetler. Hazırlayıp sunan Oktay Demirci. Merhaba. Fahir Öğünç'le Lezzetler. Sesler ve Lezzetler. Fahir Öğünç'le Sesler ve Lezzetler köşesine hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da konuğumuz. Konuk alsana benim. Tamam işte bir müsaade her hafta olduğu gibi yine bu haftada konuğumuz Fahir Öncü'nün arkadaşı Ege Kayacan. Yine Fahir Öncü gelemedi. Ege Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesler program bayağı rayına oturdu. Çok teşekkür ederim. Bu hafta 8. haftamız. Sesler ve lezzetlere katkınız ne olacak bu hafta? Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Fahir Öncü ile Sesler ve Lezzetler köşesinde süremizin sonuna geldik. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa Ege Bey. Şimdi şey olarak. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın, haftaya yeniden burada olacağız. Fahir Öncü ile Sesler ve Lezzetler. Maalesef yine bir kültür sanat programı bu dönemde şey olduğuna göre işte her şey reyting ne getirir? Maalesef. Nerede bir sululuk var? Onlar radyolarda yer buluyor. Böyle güzel bir kültür sanat programı maalesef bu kadarcık yer ayrılmış. Güzel ki yapım. O kadarlık emeğim. O kadarlık. Hayır, senin hiç emeğin yok. Gelmemişsin. Senin ismin kayıtlara gelmiş. Hayır, sen yani ve burada benim ismin... iznim olmadı. Benim adım kullanılıyor yani. Ben aslında açık konuşmak gerekirse programın kaldırılmasını ben sağladım. Neyini? Programın kaldırılmasını. Program yayında ama nasıl kaldırılmasını? Fire Önç'te... Süresini kısaltmış. Süresini ben anladım. En azından dedim süresini kısaltın dedim yani. Özür dilerim sevgili dinleyiciler. Özür dilemek beni küçültmez. Bilakis büyütür diyorum bir kez daha. Yani böyle ben destekliyorum Fire. Böyle güzel yapımlara her zaman destek olunmuyor. O yüzden teşekkür ediyorum sana. Rica ediyorum ne demek. Evet... Nereden buluyorsun demek istiyorum diyor. Bu kadar çok malzemeyi nereden buluyorsun? Estağfurullah. Ben şey söyleyecektim. İşte şapırdatma. Şapırdatma değil o. Mesela mısır yiyorsun. Attın ağzına. Hışır hışır. Ya da leblebi yiyorsun. Kıtır kıtır. İstersen bir daha şey yapalım. Hayır. Köşeyi başlatalım mı? Yani, çünkü demin de cips örneği verdim. Bir şey örneği verdim. Köşeyi yaptık. Şimdi ben bunu yerken istersen, bana deniyor benim ki. Benim yeni bir program şeyim var. Fikrin mi? Gerçi denetimden geçmedi ama. O zaman bir seferlik şimdi. İlk bölümü. Tamam. Yayınlayabilir miyiz? Ney? Hangisi? İsmi biraz çalıntı gibi. Yani sorun doğurur mu bilmiyorum. O yüzden denetime gönderdim. Sevda burada, Sevda'dan izin alalım. Yapabiliriz değil mi Sevda? Yaparız. Bir çok yarışma programı. Tamam. Fahir Ünç'le Sesler ve Lezzetler. Hazırlayıp sunan Ege Kayacan. Merhaba. Bu hafta Fahir Önç ve Sesler ve Lezzetler'de yine sorularımız olacak. Bakalım doğru cevapları alabilecek miyiz? Leblebi. Kıtır kıtır. Cips. Çıtır çıtır. Havuç. Kütür kütür. Erik. Fışır fışır. Kiraz. Maalesef araba ödülümüzü kaçırdık. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Fahir Önç'te Sesler ve Lezzetler. Programı hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle eline sağlık. Senin eline sağlık. Benim elime sağlık. Çünkü son dakikada öğrendiğim kadarıyla ben hazır. Böyle kaliteli yapımlara yani böyle... yer verilmiyor. Ağzına sağlığı hak ediyorum diye tahmin ediyorum yani. Başta TRT Ankara Radyosu olmak üzere tüm TRT'ye teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki dinleyicilerimize. Ama yarışma diye geçmiş bu program. Evet yani bence ya bir kültür sanat yarışması bu. Evet yani bayağı da büyük bir ödülü de var. Evet. Hayır sanatı anladım da kültürü nerede bunun? Yemek kültürü. Yemek kültürü Oktay. Sanatta biz zaten dikkat edersen Erik'te de kütür kütür demiştim. Evet doğru. Yani ben bu cevapları biliyorum da hani dışarıdan bir göz çünkü zaten programı hazırlayan benim. Evet Murat Gürdal Akkuç'u tanımaya devam ediyoruz bir taraftan da. Issız bir adaya düşseniz kime beddua ederdiniz? Ağlarım ben kendim halime. Tamam. En gıcık kaptığınız şey ağız şapırtısı. Hayali arkadaşınız var mı? Anlatınız. Küçükken He-Man'in kankası olduğumu hayal ederdim. Büyüyünce Behlül kabuslarıma girer oldum. He-Man'den Behlül'e. Aslı bence yapı olarak aynı. Olgunlaşmış bir He-Man Behlül'e dönüşür. Hafif de böyle bir kilo aldıysa. Doğru. He-Man'in bir tane ikiz kardeşi vardı bir ara çıkmıştı. Kötü kalpliydi ama o. Kötü kalpli miydi? Kötü kalpliydi. He-Man'in yani ben İngiliz versiyonunu seyrettim. Opposite of He-Man diye geçiyordu. Evet gerçekten de çocuklara böyle hani bu karakterlerin oluşumu hani insanın içinde bir uyum vardır ya iyi taraf, kötü taraf, yin, yang hep bunları tabii uzak doğu felsefesiyle beraber çocukların beynine nakşediyorlar. Bu yin yang'ı şeyden mi öğrendin sen? Oktay'ın programından mı öğrendin? Evet benim öyle bir programım vardı. Aa çok güzel programdı. Oradan onu isterseniz bir hatırlayalım. Oktay Demirci ile Zıtlıklar Üstüne. Programı hazırlayıp da sunan Fahir Öğünç. Evet sevgili dostlar, Oktay Demirci ile Zıtlıklar Üstüne'ye hoş geldiniz. Bu hafta zıtlıklarda Yin ve Yang. Evet, program konuğumuz yok. Ve bize ayrılan sürenin de bize ayrılan süre var. Zıtlıklar. Evet, zıtlıklarda. Yani toparlanamadı. Niye kalktığı belli oldu programın. Programda ne demek istendiği anlatılmıyor. Çünkü ne olmuştu biliyor musun sevgili? Yani bu aslında biraz radyonun iç işleyişiyle ilgili bir şey. Olsun. Oktay Demirci ile Zıtlıklar programı teklif olarak Oktay'ın şeydi. Verdi teklifti. Ama Fahir onu dosyayı görüp çaldı ve kendi teklifiymiş gibi verdi. O yüzden ortaya böyle garip bir şey çıktı. Şimdi 35 yıl sonra stüdyomuzda Oktay Demirci'yi de duygulandıracak bir an yaşanacak. Ve Oktay Demirci yıllar önce reddedilen teklifini bir kez daha yineleyecek. Gerçekten bir kereliğine. Bunu yapacak mıyım? Bir yani, kereliğine özel bir program. Bu benim için çok ağır bir şey. Bunun önce bir tanıtımını yapsaydık, bir şey yapsaydık. Yani İstersen tanıtımı da yapayım ben. Doğru. Niye ben böyle bir şey? O zaman bir tanıtımı yapalım. Yani az sonra falan diye böyle bir şey yapalım. Çünkü bu çok büyük olay. Yani hayatınızda zıtlıklara yer var mı? Bazen üşüyor, bazen sıcaktan pişiyor musunuz? Bazen sıkılıyor, bazen çok eğleniyor musunuz? O halde siz de Oktay Demirci ile zıtlıklara buyurun. Oktay Demirci ile zıtlıklar. Dinleyicilerimiz herhalde merak etmeye başlamışlardı. Bir iki dakika bekleyelim. Meraklı bir bekleyiş olsun. Susalım o zaman da. Meraklı bir bekleyiş. Stüdyoda kendini... İnşallah. Özür dilememe gerek yok. Çünkü şu anda yayında değiliz. Utandırmasın diyor. Gerçi ben gene de, gene de özür dileyim. Çünkü özür dilemek beni küçültmez. Bilakis yüceltir. Özür dilerim. Tanıtım anlaşıldı mı? Bir daha tanıtım girmemize gerek yok. Hayır. O zaman hadi girelim, başlayalım programa. Ay çok heyecanlıyım var. Oktay Demirci ile Zıtlıklar Üstüne. Programı hazırlayan ve sunan Fahir Öğünç. Gene kaptırdın o. Neyse ben artık şey yapmayayım. Ya çok özür dilerim ama yanlış şey girdi. Yani ötekisi mi? Öteki dosyayı girecektin. Ha, o yanlış dosyayı girdiğin için deminki şey Fahir'in hazırladığı o yine... Yani aramızda burada da Fahir çıkan... sanki bir günah keçisi. Yani bunun müsebbibi benmişim gibi sanki. Doğru, tamam, yanlış. Evet tamam, zaten fark ettim yanlış olduğunu. Oktay Demirci ile Zıtlıklar Üzerine. Programı hazırlayıp ve sunan Oktay Demirci. Merhaba. Merhaba sevgili dinleyiciler. Zıtlıklar Üzerine'ye hoş geldiniz. Zıtlıklar Üzerine de bu hafta çok değerli arkadaşım Ege var. Ege, hazır mısın? Pozitif. Pozitif. Negatif. Şişman. Zayıf. Hırslı. Hırsız. Cömert. Cimri. Hızlı. Yavaş. Sesli. Le. Evet. Yani. Oktay Demirci ile Zıtlıklar Üstüne. Yani pardon ama programın niye bittiğini herhalde hepimiz gördük. Konuk bitirmiş seni. Hayır, şimdi ben, mesela bana sorsanız sesli harfleri ben hepsini sayarım da birden program, sorunca... program heyecanıyla insan şey oluyor. Ama ne? Format onu gerektiriyor. Ya yani hakikaten çok heyecanlanıyor. Ben zamandır böyle... Bu arada bu benim bulduğum bir format. Tamamen özgün bir format. Onu da, evet. Onu da söyleyeyim yani. Benim bulduğum bir formatta ama güzel yani. Fahir, bunu sen yapabileceksen bu saatten sonra bunun aramızı bozmasına izin vermem ben. Yani tabii ki yapabilirsin. Elimi vurma. Hakikaten elimi vurma. Elimi vurmam. Öyle bir deyim olmaması da herhalde. Ne demek yani? Açanın elimi vurma. Duvara mı, badana yapmamak için? O başını mu duvarlara vursun? Siz deyim Anadolu programını dinlemediniz galiba. Yok, hiç haberimiz yok öyle bir programda. Şey yok, el vurmak diye bir deyim yok. El vermek olduğuna inanıyorsun da el vurmanın olduğuna neden inanmıyorsun? İsterseniz deyim deyim Anadolu yapalım. Bence o çok abandık. Fahir Önç'le deyim deyim Anadolu. Sevgili dostlar, deyim deyim Anadolu'ya hoş geldiniz. Bu hafta da sizlere Anadolu'muzda kıyıda köşede kalan deyimleri aktaracağız. Evet, bu hafta el vurmak. Haftaya yepyeni deyimlerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Bir örnek olsa, bir cümle içinde kullansaydım var mı? Bir cümle içinde kullanmak gerekirse. Mesela ben bu işe hiç el vurmam. Haftaya yepyeni deyimlerle yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yalnız çok dinamik olmuş. Tabii tabii. Yani bu zaten bu, araştırmacı bir programdı. Yani şey yanlış olsa da kullandığım deyim çok öğretici değil program ama çok dinamik. Kısa ya. 30 saniye falan. O yüzden tık tık tık tık. Yani hakikaten bu saat gibi mesela saat nasıl işler? Tık tık. Tık tık. Tık tak tak. Ha tık tık pam, değil pam. Tık tık değil mi Fahir? Yani çeşitli tık, tık bölgelerdeki tık, tık. Farklı saatler. Evet bunlar evet. Gerçekten hayatın tuzu bir. Biz devam edelim o zaman Gürdal Bey'in istersen devam edelim, evet. Onu bir Gürdal Bey'i son olarak tanıyalım. İyice bir kafamızda şekillensin. Sence ben nereliyim? Konyalı değilsen ilgilenmiyorum demiş. Ne kadar güzel. Asitçi misiniz? Metalci misiniz? Güzel olan her müziği dinlerim diye bir yorumu var. Facebook'ta kaç arkadaşım var sorusuna da tanımadıklarımla birlikte tamı tamına 243. Her birinden 2 lira istesem eder sana 486 lira diyor. Bu arada dikkat ettiniz mi? 240 bandında. Evet. Dinleyicilerimiz genelde 240 bandında daha çok çalışmaları lazım. Biraz da Murat Bey, Gürdal Bey. Neye çalışacaklar bu arada? Ben anlamadım. Neye yani Facebook'a biraz şey verecekler. Ehemmiyet verecekler. Gerekli şeyi yapmıyorlar. 240 nedir ki bugün? Bak ne demiş her birinden 2 lira alsın. Bu da onun da karına. 300 arkadaşı olsa 600 lira. 350 lira arkadaşı olsa 700 lira. 1000 arkadaşı olsa 2000 lira. Bugün bir iyi para. Bir tane daha örnek verir misin diyecektim. Yani, tam verdim iyi para. Yani. Bunlar hep iyi paralar Oktay. Evet. Bugün kim? Yani Facebook'ta. Yalnız arkadaşlık para demek değil Fahir. Tabii ki. Yani arkadaşları para olarak görmemek lazım. Ne demiş şair? Dostluklar satıyorum. Evet. Dostluklar satıyorum demiş. Bayağı da ucuza satıyorum. 2 liradan satıyorum demiş şair. Demiş. Güzel, iyi. İyi para yani. İyi. Demek ki buradan şairden ne anlıyoruz? Dostlukların da bir ya tabii sembolik olarak mesela mahkeme açılıyor ya 1 liralık maddi. Mesela dostluklar 2 liralık maddi. Yalnız orada 1 liralık maddi de hep böyle 500 milyarlık da bir manevi eşlik ediyor ona. Bunun maneviyatı, dostlukların maneviyatı. Ben kişi başına 500 milyar desem yani onun manevi olan mı çılgın, pahalıydı? Çılgın milyoncu. Manevi olan pahalı. Manevi. Halbuki maddi olan. Bence de zaten sen bana böyle bir şey yapsan mesela ben sana dava açıyorsam şey derim. Manevi olarak 1 lira, maddi olarak da ne koparabilirsem hadi şey diyelim. 500 bin lirayla başlayalım derim. Çünkü orada şöyle bir şey oluyor. Maddi bir zarara uğramadın, manevi olarak yıprandın diyorsun ama evet. Ondan para zaten. Geldiğin zaman zaten manevi olarak yıpranman da geçeceğine göre ne kadar maddi bir şey oluyor. Evet, hukuk. Hukuk terimleri. Hukuk terimleri. Ege Kayacan'la hukuk terimleri. Neyse. Neyse artık köşelere boğmayalım. Teklifim kabul edilmediği için zamanında. Bahar Hanım şöyle demiş. Anketi bu akşam doldursak seyircili programa gelebiliyor muyuz? Anketi doldurmayan kimse seyircili programa gelemez. Bence o zaman seyircili program için bir şey açalım. Bir tarih açalım. Bak sonra ondan sonra bak mağdur mahcup durumda kalmayalım. Yok, bak, bakabilir miyiz? 6 etmeyelim. Haziran hangi güne geliyor? Seyircili programa aynı zamanda seyirlik bir şey lazım. Masanın etrafında oturmuş 3 adamı seyret seyret 10 dakikadan sonra şey diye başlar. Onu, ama onu zaten biliyor dinleyicilerimiz. Duygu Hanım'ın söylediği değil mi? Programı onları sözleşme imzalatırız. Girişte sözleşme. Hayır girişte sözleşme. İçeride 15 dakika şeyde. Sonra sıkıldık. Çok eğlendik. Biz lavaboya gideceğiz. Diye, evet. Böyle hiçbir şekilde çıkamazsın. Biz de beraber girersiniz. Hayır hatta bizden önce girersiniz. Bizden sonra çıkarsınız. Niye sinirlendin? Ne yapıyorsun sen dinleyicilerimize? Bağırmıyorum canım. Ben olayı... Yani bunu da bilerek gelsinler. Herkes buna göre. Zaten canım Duygu Hanım şey demedi ki. Eğer program sırasında da rant yaparsanız ben de sizi izlemek istiyorum demedi ki. Ha, tabii ki. Siz programı yaparken aralarında, ben izlemek istiyorum. Müzik aralarında tabii ki sürpriz gösteriler. Onu da tabii ki o sürpriz hazırlanacak. Mesela bir Fikret Kızılok çalarken sürpriz gösteriler o esnada. Veya başka bir şey çalabilir. Başka bir şey esnasında başka gösteriler. Gösteriler. Gördüğünüz gibi programımız dolu. Dolu bayağı. Program full çekti diye de sağda solda adımız dolaşacak. Bir açıklama var eğer dinleyicilerimizden gelen mesajlar bittiyse. Yok yok şöyle bir şey. Anketi bu akşam doldursak seyircili programa gelebiliyor muyuz? Ayrıca hani potluck yapacaktınız demiş. Potluck derken? Hemen bunu diyeceğimizi tahmin ettiği için ikinci mesajı da şöyle. Potluck herkesin bir şeyler yapıp getirdiği yemekli parti. Aa doğru. Bizdeki adı ne onun? Kermes. Kermes değil. Değil değil. Misafirle... Bizdeki okulun son günü demek o. Ben de şey okulu yapmış. Bitirmiş insanların da yaptığını hatırlıyorum annemlerin falan. Ya işte yani diğer hamilelere öyle gidilir. Yeni evliye gidilir öyle. Ben ve kardeşim varken. Gün. Gün de değil canım. Öyle bayağı akşam yemeğine de... çağrıldığında biri fava yapardı. Birisi başka bir paylaşım şey yapardı. Paylaşım mı senin aradığın kelime? Paylaşım. Ya. Aradığımız kelimeler de bu haftaki. Teşekkürler. Yalnız stüdyoda yapacaksak stüdyoya öyle yiyecek içecek de giremeyiz. Olmaz tabii o kadar. Aşağıdaki demek ki daha büyük bir ev almamız lazım diye düşünüyorum. Ev mi? Bence de mantıklı. Fahir Öncün maddi çözümleri adlı köşeyi pratik çözümler. Derin derin şey yapacağız. Stüdyoda gidelim bir bankaya. Diyelim ki ne kadar verirsiniz diyelim bize diyelim. Stüdyo yaklaşık 200 kişi alıyormuş bu arada. Aa, şimdi Sevda'dan bilgi geldi. Tamam. Bir de stüdyoda yemek olmaz diyorsun ama biliyorsunuz cuma günleri bazen konserler olduğu zaman evet. Bu TRT koridorları duman içinde oluyor. Tamam. Sis makineleri yüzünden. Evet. Acaba bir sis makinesi görünümü verdiğimiz bir mangalı. Neden olmasın? Üstelik de o sis makinesinin kokusu ahım şahım bir koku değil. Et kokacak her yer. İşte orada, bundan güzel koku olur mu? Ahım şahım koku olmadığından insanlar oraya özellikle şey yapmıyorlar da. Bir de ama sürprizim kokuyu var. Kokuyu, bir de sürprizim kokuyu var. Kokuyu ne yapacağız? Sis kokusunu artık biliyoruz. Sis kokusunu biliyorsun da et kokusunu mu bilmiyorsun? Sis kokusu ana kokusu diye biliyorum ben. Bir de sürpriz. Şöyle bak sürprizi de açıklıyorum. Hadi açıkla sürpriz. O zaman sürprizi hadi. Babamın zamanında aldığı sucuklardan aile yadigar 2-3 tane sucuk var. Onlardan da yapma sözü veriyorum ben. Bence onları yapmayalım. Yani dinleyicilerimize madem... jilet de dağıtalım. Gene babanın zamanında aldı. O zaman şöyle yapalım bak. Programda jilet dağıtalım. Onları yapmayalım. Onları güzel hediye paketi. Sucukları mı? Sucukları herkes bir jiletleri. Herkes yetecek kadar değil de tamam bir parça sucuk. Onun nasıl jilet gibi ve bir de jilet. Sitelere götürüp ustalara kestirmek lazım. Tabii canım ben bir ayarlayayım da onun ayarlamasını 35 yapayım. 35 senelik sucuktan bahsediyorum şu an. Yani ustalara mı? Ustalara saygı kuşağı. Ustalara mı? Ustalara sucuk kestiren radyocular yakalandı diye sonra haber çıkacak hakkımızda. Hayır hakkımızda şey geçecek. Beraber ve son sohbetlerin dinleyicisi hakikaten biraz hayır Allah Allah. Jilette geziyorlar hepsi. Bir dilim sucuk aldık saçma yani. Derler. Evet öyle bir lafta dedirtmeyelim bunca zaman sonra. O zaman potluck yapalım ya. Potluck. Potluck'ı o zaman arka bahçede yapmamız lazım. O zaman hazır mısınız? Ellerimizi birleştiriyoruz 3 kere. Potluck, potluck. Potluck, potluck. Oktay katılmadı. Oğlum, hemen İngilizcesine geçti. Potluck. Bak, potluck. T ile mi yazılıyor potluck? Aslında yavaş yavaş o dinleyicilerimizle buluşacağımız günün içeriği oluşmaya başladı. Yasemin Hanım şey diyor. Yayına geldiğimizde kendi köşemizi yapabilir miyiz diyor. Aa, çok güzel değil çok mi? Çok güzel fikir. Bu arada program teklifi de var. Hipnozcu amcaya seslenir misiniz? O da gelsin diyor. O geliyor zaten. Hipnozcu amca. O gelir zaten. Tabii, tabii. Fulya'nın konuğu oluyor. Evet Fulya'nın konuğu olduğu için tabii. Bize gelmez. Niye o gelmesin canım? Niye gelmesin? Yasemin Hanım'ın köşesi o tip bir şey olabilir. Evet belki Yasemin o... Hanım'ın köşesi o tip bir şey olsun. Sonra. Ve seneler sonra çok özür dilerim. Benim bundan 10-15 sene önce verdiğim bir mesaj vardı. Evren'e. İlk başta o yaptığım konuşmayı yaptığım salona. Daha sonra da Evren'e. Herkesin dinlenebildiği bir ortamda demiştim. Bugünleri görmüşsün sanki. Bugünü hissetmişim. Yani bugün dinleyicilerimiz de eğer dinlenecek bir şeyler yapıyorsa benim o dönemki mesajım ne gerçekten bir yerlere ulaşmış diye düşünüyorum ben ve daha da huzurlu oluyorum. Yani o yüzden ben Yasemin Hanım'ın fikrine son derece destek veriyorum. Tam destek. Tam destek veriyorum daha doğrusu. Full destek. Son derece içime sindi. Dinleyicilerimizin. O zaman herkes konusu olmayan. Konusu olmayan. Gelmesin. Yani. Konusu olmayan da yemek getirsin bence. Evet. Ama herkes konuyla konu getirirse. O zaman bir tek sucukla herkesin de süresi. Bence çok seri de olur. Bence çok nasıl aç mı geleceğiz dinamik bu programa? Program. Her zamanki gibi geleceğiz. Yani aç geleceğiz. Aç geleceğiz. Her zamanki gibi geleceğimize çünkü göre. Dinleyiciler şu 200 dinleyici ortalama 30 saniyeden yapsalar 100 dakika eder. 20 dakika açılış kapanış. Ekip olarak yapacak olanlar var. Tamam, ekip olarak yapacaklar da olabilir. Ben hani kaba hesap yapıyorum. Zaten dinamik bir program olacak. O esnada da biz de şeylerle ilgileneceğiz. Yiyeceklerle ilgileneceğiz. Programı kim sunacak? Habire köşeler bir dinleyici köşeleri. Hayır canım, bence öyle olmasın ya. Ya programdan önce yapalım ya sonra yapalım. Yani program sırasında çünkü, olmaz. Sonuçta esnasında biz, olmaz diyorsun. Esnasında olmaz, yok. Kayıtları yapıyoruz yani Fahir Önç'le sesler ve lezzetler deyince evet. Herhalde onun zamanında yaptığımız kayıt yani, var ki gidiyoruz. Herhalde. Yani doğru. Ben çok bayağı bir emek istiyor. Buna bir 6 aylık bir fizibilite çalışması yapalım derim ben. 6 aylık? Belki de 7 aylık yıl. Yani. Artı 6 ay. Veya 7 ay. Belki de sağlam bir oturuşta 2 günde olabilir. Zaman tabii 6 ay basketbolda çok uzun bir süre. Kaan Özden yeni anketörümüz. Anketörümüze devam edecek miyiz anketörlere? Bir tane daha gel. Şimdi 3 tane okuduk. Benimki mi battı der Kaan Bey? Yarına şey. Benimki canım, mi çok oldu bir der. Bir dolu dinleyicimizden gelecek daha. Acele etmeye gerek yok. Her gün birer ikişer veririz. Yani bence fırsat buldukça dinleyicilerimizi tanıyalım. Yani çünkü stüdyo yönetmenim şu anda bir açıklama geldiğini söyledi bana. İlla bu açıklamayı verin diyor. Bu açıklamayı verin diyor. Eğer isterseniz Kaan Bey'in anketine bakalım, ondan sonra açıklamaya bakalım. İster öyle ister böyle, ne diyorsunuz Ege Bey? O açıklama bir şekilde verilecek mi diyor. Yani onu isterseniz anketten sonra da verebiliriz. Madem öyle buyurun. Bir açıklama değil. Tamam iyi o zaman. Buyurun efendim. Şimdi Stephen Hawking'i hatırlıyorsunuz. Evet. Geçen hafta zaten kendisini şiddetle yad ettik. Stephen Hawking yavaş yavaş içindekileri döküyor dünyaya. İngiliz bilim adamı Stephen Hawking'e göre insanlık gelecekte o kadar hızlı hareket eden uzay araçları inşa edecek ki gemidekiler geleceğe seyahat edebilecek. Yani zamanla ilgili konuşmaya başlıyorum arkadaş demiş Stephen Hawking. Biliyorsunuz geçen hafta yaptığı açıklamada da şey demişti, uzaylılarla temas etmeyin demişti. Çok tartışıldı. Stephen Hawking'in Evrini isimli belgesele konuşan fizikçi, eskiden zaman yolculuğu hakkında konuşmaktan kaçınıyordum çünkü beni deli olarak damgalamalarından korkuyordum. Ancak artık konuşacağım demiş. İleride geleceği kolonize edebileceğiz demiş. Buyur demişler. İşte o kadar vermiş. Birer cümle birer cümle. Ya bu Stephen Hawking'in yardımcısı değişti. O adama ne yediriyor ne içiriyorsa artık, böyle bir sürekli bitkisel çaylar. Efendim söyleyeyim, yöresel mutfak. Bu da nereli tam bilmiyorum. Adam böyle koyu da bir adam böyle. İri de yerde bir adam. Kim? Stephen Hawking'in yardımcısı. Yeni gelmiş. Zebellah gibi bir adam. Sürekli yediriyor şu. Bu adam hakikaten çok fazla tok karnına yatıyor. Kötü rüyalar görüyor gibi geliyor bana. Şimdi şey olmasın tabii, bilimle şey birbirine karıştırmak istemiyorum. Bilimle şaka olmaz. Bilimle şaka olmaz yani. Frankenstein'i görüyoruz. İşte bir şaka yapayım dedi. Ondan el alayım, ondan kafa alayım falan diye. Bir yaratık, bir canavar çıktı ortaya. Evet yani bilim. Korkunç bir canavar. Korku filmi yaptılar çünkü. Bilimle şaka olmuyor. Tarih affetmiyordu. Seneler önce öğrendiğimiz kadarıyla. Kimya delikanlıyı bozuyor. Kimya bozuyor. Yani neyle uğraşacağız ya? Her şey riskli. Sanat. Çok Sanat. Riskli. Her şey çok riskli. Şimdi demiş ki, Stephen Hawking demiş ki, bir araç düşünün demiş. Hızı saatte 98-2000 model bir araç. Evet, bu güzeldi. Bence çok fazla yakmayan. ÖTV'den de yararlanabileceğimiz. Tabii sıralı sistemli. En fazla ben sana söyleyeyim, 15.000-20.000 aralığında bir araç bakıyoruz biz. 15-20.000 bandında bir araç yaz Oktay. Fahir sen araba aldın, senin baktığın. Bakıyoruz canım biz, bakmakta suç mu yani? Spekülatör derler sana ya. Ay, suçsa tamam, ben özür dilerim, ben kenara ayrılayım ya. Araba aldık, bir daha ben ne... Bir internet sayfası. Bir arkadaş için bakıyorum ya o zaman. Bir şey. Bir arkadaşa yani. Bakıyorum ben. Ha öyle de ya da. Hawking böylesi bir aracın hızını, yani sıralı sistem falan o tip bir aracın hızını saatte 1 milyar kilometreye ulaşabileceğini öne sürmüş. Ya biz o kadar gerek yok. Zaten benim şehirde ayağımı yerden kessin yeter. Tabii. Yani bir yere 5 dakika geç kaldım mesela. Orada o 5 dakikayı telaffuz etsin. Öyle 1 milyar kilometre hız falan. Telaffuz etsin. 5 dakika geç kaldınız. Evet. Kit tipi bir şey mi? Konuşan bir şey telaffuz değil ya. Telafi et. Onu zaten düzelttik biz. Ama şakacı word'üz. Şakacı word. Bu hıza ulaşmak, yani saatte 1 milyar kilometreye ulaşabileceğini... Kime ne faydası var? Öyle bir çarpış... Bak öyle diye geldi ağzıma. Ben de öyle devam edeceğim. Buyurun. Öyle bir çarpışmada ne olur biliyor musun? Bayağı... Kazaya bak. Pert olur arabaya. Araba direkt pert. Ve onu ben kaskosunu kullananı da zarar gelebilir. Kullananı zarar gelmez. Her tarafı hava yastığı onu. Her taraftan. Uzay yastığı aynı zamanda. Hava yastıkları var. Boşluk tabii ki. Hava değil. Tamam. Çünkü uzayda ne yok? Hava. Hava yok. Hava yok. Teşekkürler. Ama bu, hava atan çok. Maalesef. Buyurun efendim. Bu hıza ulaşmak 6 yıl sürebilir. Burada yani teknolojik olarak mı 6 yıl diyor, yoksa Hızlandın bayağı bir hızlı gitmek tamam, için. Tamam, habire hızlanıyorsun. Mesela 100 kilometreye çıkmak için bilmem kaç saniye falan yani, diye özellikler veriliyor ya. Zamanda yolculuk dediğin en az 6 yıllık yol mu? Ya bir şey söyleyeyim mi? Yalan. Öyle 5, 1 yıl geriye gitmek için 6 yıl ileri gitmek gerekiyor zamanda. Ki o durumda sen yerinde dursan zaten 6 yıl öncesindesin yolcuya göre. Hayır o değil. Şimdi bak normalde araç, senin araç mesela bak, de ben kendi aracımdan bahsedeyim daha hakim. 100 kilometre diyelim ki 10 saniyede çıkıyor. Tamam. Şimdi 100 kilometreye 10 saniyede çıkıyorsa 1 milyar kilometreye yüzer yüzer say. Yüzer yüzer saymak 1 milyara kadar affedersin 6 yıl mı? Hayır. Yani faizsiz matematikte oran orantıyı gördünüz mü? Gördük. İşte ben onu söylüyorum işte. Düz, çünkü düz bir şey yapıyorsun şu anda sen. Ben ondan ziyade şey gördünüz mü siz matematikte veya daha önceki eğitim hayatında küp dizme falan gibi. Küp dizme veya böyle halkalar mesela. Hmm. Halkayı halka deliğine, kareyi kare gibi. Ya da unut bunları. Siz matematikte bölme diye bir şey gördünüz mü? Ya böl. Böl ona. 1 milyarı yüze böl. Valla benim çok şeyim böl değil. Böl. Sen böl Fahir, ben ne bulacağım? Sen böl. Hiç heyecanlanmıyorum bölme işlemini yaparken. Böl. Ay şunu bulacağım. Çok 10 milyon. 10 milyon saniye. Ya 10 milyon saniye değil. 100 milyon saniye. 100 milyon saniye. Şimdi senin mantığına göre bir arabayla başlarsan 10. saniyede 100'e ulaşsan öyle devam ederim. Ondan sonra 20. saniyede 200'e ulaştın. Canım 6 milyar. Ne o zaman ne olacak? Orantı konusunda bunun böyle olmayacağı. Ne işte olacak? Benzini nasıl yiyecek bu? Yakıtı. Hiç 6 yıl araba mı çalıştırılır? Rölantiye al 6 yıl beklesin o 1 milyar kilometre hıza ulaşsın diye. Neyse biz teorisini bir dinleyelim. 6 şimdi, yıl teknolojisi diyor. Stephen Hawking de bir şey biliyor ki oradan belki bunun yolu var. Hani 6 yıl onun beklemeye gerek yok falan ya, gibi bir şey söyleyecek. 6 yıl çalışırsak olur diyor, bu kadar diyor. Ya niyeyse bu Hawking'in açıklamalarını hep filmler üzerinden veriyorlar. Bu uzaylılarla temas etmeyin. Uzaylılar şey gibi olmayabilir, E.T. gibi olmayabilir falan demişti ya. Dedi mi demedi mi yoksa gazetecilerin şey mi o bilmiyorum da. Şimdi de Gürdal Bey'in en sevdiği seri olan Back to the Future, Geleceğe Dönüş filminin üzerinden Hawking'in açıklamaları verilmiş. Stephen Hawking Geleceğe Dönüş filminin gerçek olacağını söylüyor diye böyle verilmiş. Ama o filmde evet. 300 kilometreye çıkınca mı ne gidiyordu o trenle? 140 mil miydi öyle bir şeydi hatırlıyorum ben. Yok canım şey 80 mile çıkıyordu. Ha, işte çok bir şey, bir şey de değildi. İşte o dönemin şeyi artık. Bir de neydi, sıkıştırılmış bir şey yanıyordu orada. Fizyon bilmem ne bir şeyler çerçöp vardı. Çerçöp koyuyordu, üzüm şeyi koyuyordu, meşrubat artığı koyuyordu. İlk başta plütonyumla çalışıyordu da sonra çerçöple halleder bu iş olur dedi işte. Şimdi gemideki tek bir gün, bu 1 milyar kilometreyle giden gemi var ya. Hı. Gemi derken araç. Araba gemiye mi dönüşüyor? Işte Voltra ya yok şeyle gidiyor. Uzaya gidince gemi ya işte. Atmosferden çıktıktan sonra gemi. Oraya kadar araç. Belki de bu Transformers gibi. Gidiyor gibi. Gemiye dönüşüyor, sonra belki robota dönüşebilir. Olabilir. Mantıklı çünkü. O mantık doğru. Gemideki tek bir gün dünyada bir yıla denk düşer. Gemide tur at dur diyorsun. İki gün gemide tur attım. Bir döndüm geldim ki aman. İşte böyle güzel ifade edemediği için 6 yıl bütün faturalar yalnız, birikmiş. Şimdi 6 yıl bütün faturalar birikmiş diyorsun da şey ne derler? Bu gemiye bindi adam. Diyelim bir 1 milyarla çıktı. Ülke yaptı bu aracı. Tamam. Onun içine bir pilot koyulacak artık. Onun zaman not mu? Böyle zaman şey, mefhumu olmayan bir pilot. Astronot olacak gibi bir şey olacak, evet. Ama zaman yolcusu diye bir adam. Kaptan, şoför. Devletten maaşını alıyor. Tabii. Zaman time yolcusu diye. Ders desen daha mantıklı olacak. Bu adam 1 milyar kilometre hıza ulaştı. Evet. Bir gün geçti ve döndü. 2 yıl geçmiş. Bu adamın 2 yıl maaşı tıkır tıkır tıkır tıkır yattı. İkramiyesi var. Döndüğünde 2 senelik maaş, ikramiyeler, bir bunun faizi. Bir şey soracağım. Bir günde. Adamın aldığı para bir günde. Harcırah ne verecekler? Sen oraya bir günlük harcırah mı vereceksin? 1 yıllık, 2 yıllık harcırah mı vereceksin? Oktay. 2 yıllık. Teşekkürler. Yani birden böyle sorunca heyecanlandım. Ben bir tanesini seçmek zorunda kaldım. Zaten ona çözüm bulunamadığı için yapılmıyor. Bugün zaman yolculuğu yapılamıyor. Şimdi bir yıla denk gelecek ya, tek bir gün. Gemideki tek bir gün dünyada bir yıla denk geliyor. Ama adam gibi bir gün, sıradan bir gün değil. Gemide sıradan bir gün. Gemide lalet tayin bir gün. Adamın yazacağı romanlar serisine bak. O öyle değil. Güzel. Mesela kalktı, kalkıştan sonra güzel ikramları olan, efendime söyleyeyim, içeride her türlü o sıkıntı bir gün boyunca da tamam seyret meyret de bir de ne göreceksin? Hızlı gidiyorsun ya. Yani. Dışarı baksan ne göreceksin yani? İnsanın içi bulanır bir noktadan sonra. Hızlı gidiyorsun, öyle uzayda çok gördüğümüz kadarıyla hızlı gittiğin görünmüyor. Görükmez, doğru. Yani böyle daha böyle bir şey olduğu için görükmez. Görükmez daha da güzel açıkladı aslında. Yani öyle görünmüyor hakikaten. Şöyle demişti ben okuyayım. Bu hızda bile gemidekilerin galaksinin ucuna seyahat etmeleri 80 yıl alır. Galaksinin ucuna. Galaksi dediği işte güneş sistemi güneş galiba. Sistemi. Hocam nereye gidiyorsunuz? Galaksinin ucuna kadar. Plüton'a gidiyoruz diyecek. Çok galaksi güzel. Olur mu? Pluton olur mu? Oktay. O bizim güneş sistemimiz. Güneş canım sistemi. Güneş sistemi. Ha. Galaksi, Samanyolu'ndan bahsediyor. Samanyolu gezi. Git bitmez yani. 80 yıl sürüyor yol. 80 yıl sürüyor. 1 milyar doğru. 1 milyar kilometreye gidersen. 80 yıl geminin içinde 80 geminin yıl. Içinde 80 dünyada yıl. Oho. Çarpı 1. 365 çarpı 2 gibi düşüneceğiz. 80 yılın dünyada kaç yıl olduğunu. Bu kadar. Dedim ya Stephen Hawking böyle birer cümle birer cümle yapıyor açıklamaları. Araç çok yakar demeye getirmiş en son. Yani onu dememiş de bir onu dememiş. Bu arada geçmişe doğru zaman yolculuğunun imkansız olduğunu düşünüyormuş Stephen Hawking. Ben bunun imkansız olduğunu düşünüyorum çocuklar. Uğraşmayın dedim. Yani o tip hani tartışmalar var ya geçmiş mi gelecek mi diye. Hiç boşuna tartışmayın. Geçmişe zaten imkanlı mümkün değil daha doğrusu. Bana da çok mantıklı gelmiyordu geçmişe yolculuk. Yani şimdi geçmiş diye bir şey kalmadığı için. Evet. Biz insanoğlunun kafası öyle çalışıyordu. Bir şey geçmişte vardı şimdi yok. O zihnimiz öyle olduğu için geçmiş diye bir şey varmış gibi geliyor da. Aslında ama tamamen soyut bir kavramdan bahsediyoruz. Şey gibi geliyor bana da. Yani geleceğe gidilebiliyorsa o gelecekteki geçmiş zaten bizim şu andaki yaşantımız oluyor. İçinde bulunduğumuz an oluyor. Yani geleceğe gidilebiliyorsa otomatikman geçmişe de gidilebiliyor olması lazım. O tek yönlü bir yolculuk oluyor. Senin dediğin zaten şuna denk geliyor. Oturduğun yerde zaman yolculuğu yapıyorsun. Şimdi şurada bir 5 dakika oturayım da zamanda 5 dakika yalnız ileriye gideyim. Ben onu anlamadım şimdi ya. Onu ben kafamda bir oturtamadım tam. Şimdi bu diyor ya araçta diyor. Bir dakika. Bir dakika. Bu çünkü zamanda hassas hazırladığımız bir çok güzel bir şey. Onu dinlesek bence iyi olur. Ama dinleyemedik bir saniye. Herhalde o denetimden mi geçmedi? Yok geçmiş. Geçmiş bakıyorum olması lazım. Yeşil mi kırmızı mı? Yeşil yeşil. O zaman geçmiş. Geçti. Dur bakayım onun nasıl bir şeymiş. O geçmiş olması lazım. Ankara Radyosu'nda Fahir Öğünç'ün anlamadıkları. Evet sevgili dostlar ben şu konuyu anlayamadım. Onu bir netleştirmek istiyorum. Şimdi Stephen Hawking dedi ya. Stephen Hawking'i karıştırma. Hiç onu karıştırma. Tamam. Sen neyi anlamadın? Ondan bahset. Şimdi araca bindin dedi. Evet. 1 milyar kilometre hızla dedi. Saatte dedi. Gidiyorsun dedi. Hay hay. Tamam. Hayır. Meseleyi de kişisel almadan ya değerlendir. Ben kişisel almıyorum. Bak tamamen objektif yaklaşıyorum. Buraya kadar her şey tamam. Aracı da ben kullanıyorum. Hızı da karıştırma. Hız önemli değil. Ben diyorum ki... Aracı sen ben kullanma ya. Kafan karışır aracı sen kullan. Sen arkada rahatına bak. Git tamam ben arkada... Bir kullanan var. Tamam arkamı yanıma dergi almışım. Heh. Aylık dergilerimi almışım. Niyeyse. Uzaya bakma imkanım varken dergi şimdi ben yapıyorsun. Gidiyorum ya. Evet. Bir gün geçti. Hop döndüm dünyaya. Değil mi? Yani evet. Mesela bir tur attım. Şöyle bir kaç... Şöyle 24 milyar kilometre bir yol yapayım dedim. Yalnız işte öyle o kadar hızlı giderken... Tur atma olmaz. Onun bir düz gidip çok uzak bir yerden dönmek gerekir gibi geliyor. O 1 zaman, milyon kilometre. Yani dünya fı fı fı fı diye. Şöyle yapayım şey o yaparsın. Zaman. Ben 12 milyar kilometre gittim geldim. Git gel 24 milyar kilometre 24 saat. Tamam çok güzel. Tamam mı? Tamam, düş oradan U dönüşü yapmak için yavaşlaman lazım falan. Biraz yani 12 açılma faiz. Ha yani. Ne zorun ne yani. 11 düşür. 10 gitti en son şöyle hafif yay çizdi diye. Yay çizdi geldi. 10 gittim 10 döndüm. Şimdi. Döndüm. Bir gün geçti. Bir gün geçti. Bir döndüm. Dünyada bir yıl geçti. Seni karşılamaya gelmiş adamların hepsi bıyıklı sakallı. Nasıl oldu bu bana bir açıklar mısınız? O sakal bıyık nasıl bir hormon? Nasıl niye bir öyle ben anlamadım. 2 sene geçmiş. Herkes bıyık bırakmış. O dünyada moda olmuş. İşte o nasıl 2 yıl geçmiş işte onu söyler misin? Işte. Nasıl olmuş o? Ya ben aynı sürede gitmiyor muyuz? Gidip geldiğimiz yer. Mesafe uzadı. Mesafeleri yakın ettim ben. Sadece. Şimdi akıl var mantık var. O şeyde de izafiyet teorisinde de bununla ilgili bir şey çok, var. Çok derin Fahir. Bu yani bu o yüzden bizim açıklayabileceğimiz bir şey değil. Çoğumuz... Işık hızını geçtiğin için karışıyor olaylar. Ha, ben ışık hızını geçtim bu arada tabii değil mi? 1 milyar esas espri o zaten. 1 milyar diye uydurmuş bir şey de 1 milyar kilometre diye saatte böyle bir... Saniye kaçtı ışığınızı? 300 milyon kilometre. Ya saniyede 300 milyon kilometre değil mi? Saatte 1 milyar kilometre diyor bak ışığın şeyin aracın hızına. Işık hızı dedi 40 bin kilometre. 300 bin canım. 300 bin saniyede. Saniyede 300 bin kilometre. Oho sen ışık hızının 3 katına çıkmışsın. Polis çevirse seni galaktik polis. Saniyede 300 bin kilometre ama. Hmm, çıkamadın o zaman. Ben çıkamadım diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ya bu şey var ya senin askerliğinde kutup yıldızını el feneriyle gösteren komutanın varmış ya. Evet. O işte onun yaptığı gibi bir şey yani. Adam tık yakıyor orada ışığı mesela. Hemen orada kutup yıldızı orada görmüş oluyor. Yani. Ya bir şey soracağım. Yani kutup yıldızını mı gösteriyordu? Benim anlayacağım tarzda anlatabilen bir fizikçi veya metafizikçi. Varsa dinleyicilerimiz arasında hakikaten çok güzel olur. Ben olmaz mı ya ne bilim insanları var. Var muhakkak vardır da bilen varsa hani böyle anlayacağım. Hani onu geçince öyle bir triği vardır onun bir kaidesi vardır anlatabiliyor muyum? Kuantum fizikçi dinleyicimiz var daha önce biz konuşurken Fahir hatırlıyor musun? Newton'un kafasına elma düştü falan filan diye alakası konuşmuştuk yok da. Demişti, evet. Hiç alakası yok ne alakası var Newton'un elması mı? Newton'un kafasına elma çok falan düştü. Stenger var. Ondan sonra o zaman işte gerçi 10 dakikamız kaldı. Bir şansımızı deneyelim. Fizik, teorik fiziğe hakim tabii. Özellikle dinleyicilerimiz varsa 444-2406 numaralı telefondan. Bu hadise nasıl oluyor? Bize ulaşsınlar. Bu nedir? Yani zaten işte bu izafiyet teorisi karışık diye hepimiz E eşittir MC kareyi biliyoruz da yani o ne diyor? Ya işte orada kütle ışık hızına ulaşınca oradan enerjiye dönüşür falan diye geçiştiriyoruz. Ne oluyor? Gibi bir durum da var. Evet. Bunu bize netleştirirse birisi hakikaten zaman yolculuğu değecek mi? Buna ona hem insanlık olarak hem kendi adımıza müteşekkir kalırız. Şöyle bir şey biliyorum ben. Şimdi baktığın zaman dünyadan bir yıldıza bakıyorsun mesela gözün evet, göz kısıyorsun biraz. Evet. Yıldıza bakıyorsun. O yıldızın ışığı sana ulaştığı da o yıldızın var olup olmadığını bilmiyorsun ya. Evet. Evet. Ya da işte yıldız demeyelim de başka mesafeleri yok olmuş olabilir diye tabii düşünelim. Tabii ki ışığı geliyor çünkü. Ha, ışığı geliyor falan. Şimdi sen o mesela şeye bakıyorsun. Sen görmeden önce senin baktığın şey bu araç dünyaya geliyor. Gibi bir durum var. Yani bu U dönüşü yaptığı yerde mesela öyle büyük bir araçmış ki görünüyor mesela öyle düşünelim. Tamam sen gidiyorsun ya 10 saat. Daha çok yaksın diye uğraşıyor şu anda. 10 saat. Araç büyüdükçe çünkü daha çok yakar. Daha ne kadar yaktığı önemli değil ya. Yaktığı şeyi düşünmek onu istemiyorum. Onu hesaba katmıyorum tamam. Hesaba katma onu. Yani gidiyorsun 10 saat gidiyorsun. Tam o U dönüşü yapacaksın. Hı. U dönüşü yaparken böyle bakan dünyadan bakan bir adam. Seni görmeden önce sen iniyorsun yere. Burada karışıyor zaten işte olay. Senin ışığını görmeden önce sen iniyorsun. Hı. Sen indikten sonra senin ışığını görüyor eğer mümkünse. Ha şöyle bir şey Oktay'ın anlattığı galiba. Yani, yanlış mı anladım anlatamadım da. Şimdi biz bir çok hızlı aracımızı uzaya yolladık. Evet. Ondan Fahir sonra... içinde mi? Çünkü evet. Ben yani endişe ederim Fahir içindeyse. Şimdi Fahir içindeyse dünyada yaşananları anlamayacak diye bir durum vardı ondan. O da var yani. İsterseniz ben gideyim. Sen ne? Senin çoluğun çocuğun var. Sen senin çocuğun var. Ben kendimi feda ediyorum. Ben ya gidiyorum. Bir günlükte... Bir döneceğim çocuk okuldan mezun olmuş. Sen, ay, ve aidatlar birikmiş. Okul taksitleri. Ben gitmiyorum o zaman. Ben gideceğim o zaman. Tamam sen git. Ben gideyim ne yapayım? Sonra Didem'e açıklamasını i̇şte da açıklayacağız. Ya da beraber gidelim o zaman. Ha doğru valla. Didem'le güzel için. Biz beraber gidelim. Bir günlüğüne bir değişiklik olur size de. Ya da istiyorsanız Fahir senin kalman lazım. İstersen sen de Ali'ni al gel Ege. Yani orada burada iki senede ne öğrenecek şey? Okula, orada uzay macerası okul işte. Okul arkadaşları büyümüş olacaklar. Olacak. Yeniden adaptasyon sıkıntısı olur. Falan çok zor. Zaman yolculuğunda en büyük sıkıntı adaptasyon işte bu. Arkadaşları büyüyor çünkü. Eğitimle devamsızlığa yol açarsa ben zaten uzay yolculuğuna hayır diyorum. Şimdi evet. Senin dediğin şöyle bir şey. Araç çıktı. Biz biliyoruz ki bu araç bir noktaya ulaşacak. O noktaya bakıldığında görülecek. Teleskopla veya şeyle. Fahir o noktaya bir günde ulaşıyor. Ama o noktaya ulaştığındaki görüntüsünün bize gelme süresi Fahir'den yavaş. Fahir değil, benden yavaş. Senden yavaş. Evet. Yani biz diyoruz ki işte Fahir bir saniyede uzayda şu noktaya gitti. Ama niye göremiyoruz diyorum ben. Sen de diyorsun ki o noktadaki görüntünün bize gelmesi için 2 yıl geçmesi gerekiyor gibi bir şey diyorsun. Evet, evet. Ve biz 2 yıl bekliyoruz. Ondan sonra arkamızdan Fahir geliyor. Öyle düşün. Ondan sonra biz oraya bakıyoruz. Biraz daha Fahir'in oradaki halini göreceğiz derken birader neye bakıyorsunuz diye gelecek Fahir. Evet arkadan 2 sene sonra geliyor Fahir. Neye bakıyorsunuz diye böyle bir şey. Yani garip bir durum işte. Yani o... O bana bir ters geldi bana. Bizi... Fahir o noktaya kadar dönmüş de olabilir. 2 yıl sonra gelin beraber bakalım gibi bir durumu da var. O, bu örnek tam açıklayıcı olmadı. Olmadı yok canım. Teorik fizikçimiz de şu anda bütün teorik fizikçiler kapalı çünkü mesai saati bitti. 18.30'da kapalı. Bu saate teorik fizikçi mi kaldı? Belki sıkılıyorlardır ya teorik fizikçiler bunu anlatmakla. Esat'ta 24 saat bir teorik fizikçi vardı. Ha evet biliyorum. ASPQ diye bir şey. O da şey yaptı. Yürütemedi. Her taraf dönerci. Hiç kimse teorik fizikle ilgilenmiyor diye şey kapattı. Allah sağlık, para, afiyet ve fizik versin diye bir şey. Duymuştum onu. Sonra değiştirdi dükkanı. Onun şey var. Kayınbiraderi mi? Kayınçosu mu? Onunla beraber dönerciye döndürdü. O da ASPQ açtı ya. Açtı işte. Bir sürü her taraf çoğaldı yani. O... her taraf ASPQ. Onlar oldu. O yüzden yani onu bir anlarsam bari her şeyi çözeceğim. Çünkü benim aklıma yatmıyor yani. Nasıl oluyor yani? Ya şimdi bu Stephen Hawking biraz bilim dünyasında biraz daha bütün açıklamaları bilim dünyasının önünde gidiyor ya. Hmm. Biz şu anda bilim dünyasının düşüncelerini sorguladığımız için bir şey ifade etmiyor galiba. Hmm. Yoksa bir takım bilim insanlarına suç şey, gene bizde oldu. Öyle mi acaba öyle mi falan diye bir şey ifade ediyor olabilir de. Biraz da eksik gedik veriliyor tabii. Yani gazetelerde bu tip haberler. Gerçi stüdyo yönetmenimizden geldi bu haber ama yani tek cümle olduğu için yarına bunu araştırıp uzun uzun konuşabilecek bir kıvama gelelim diyorum. Bir de şey var tabii. Stephen Hawking buna yöneldiyse ne kadar doğru. Bilimin en azından teorik fiziğin günlük hayatta konuşulmasını sağlayacak şeyler bunlar. Aynı şeyi konuştuk biz de sen yokken. Bir... Yani işte uzaylılardan bahsediliyorsa birkaç kişi daha ışık yılının zaman değil mesela mesafe ölçüsü olduğunu vesileyle anlamış olsa bir genel kültürüne katkı olacaktır. Bunu da işte böyle biraz bugüne kadar bilim dışı bütün konuların yaptığı taktikle sansasyonel açıklamalarla yapıyor ama sonuçta gündeme gelen şey bilim oluyor. İşte ne bileyim uzay zaman tartışması oluyor. En azından bu konuda fikir sahibi olacak bir takım insanlar doğacaktır. En azından veya buna hiç kafa yormayacak. Akşam işte o ne bileyim iddia kuponu dolduracakken biraz da bunu düşünmesi bile insanların aslında ufkunu genişletecek bir şey işte. Zamanda yolculuk şeyi düşünerek başlar belki. Zaman o zaman giderim maç sonuçlarını alır iddia kuponumu öyle doldururum diye olaya girecekken ama nasıl olacak şimdi ben gidiyorum oradan geliyorum falan filan diyerek biraz bu tip günlük hayatın dışına çıkıp bir şeyleri düşünmek zihnimizi biraz da bilerek, iyi oyalayacak. Bilerek mi yapıyor bilmiyorum Stephen Hawking çünkü bu son işte 2-3 haftadır tam da buna yönelik böyle bir açıklamaları var. Böyle herkes düşünsün diye mi? İşte gazetelerde, medyada onu çok güzel değerlendiriyor. Herkes anlasın diye böyle işte filmlerle açıklıyor, bir açıklamalar veriyor falan. Gerçi hala böyle bir sürü soru sorup cevapsız bıraktığımız noktalar oluyor ama böyle bir şey yaşadı galiba Stephen Hawking. Aydınlanma mı yaşadı? Ben bundan sonra öyle açıklamalar yapacağım ki herkes düşünsün üzerine böyle sürprizli şeyler yapacağım. Biraz da kendi düşünsün benim bu sorularımdan sonra. Ali Bey demiş ki, şimdi diyelim Ankara Konya 2,5 saat civarı. Evet. Sen hızlı sürdün 2 saatte gittin. Evet. Zamanda yolculuk yapmış olur musun diyor. Burada tabii etli ekmek faktörünü şey yaptı. Orada da oturursun. Yarım saatte de. Yarım saatte etli yersin. Zamanla yolculuk mu fizikle yazıyor? Fizikle değil daha zamanda yolculuk mu yazıyor? Lezzetle zamanla yolculuk. Hayır. Zamanda yolculuk diyor. Lezzete yolculuk yapmış olursun. Evet. Zamanla yarım saat geniş yemeğini yersin. Bir de ayıp etmiş olursun ayrıca. Kendine kadar yiyerek. Kendine yani gidip insan bekler yarım saat. Acından ölmedin ya. Ne kadar güzel dedim Fahir. Sevgili dinleyiciler beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Yarın akşam yine 18'de 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. Mazhar Fatih Özkan'la veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.